نے کہیں غلط جگہ سے پارا ڈالا ہے جو اصل دانت نہیں, اصل چیز نہیں. آپ نے اصل پارا کہیں ٹھیک ٹھاک جگہ سے ڈالی ہے تاکہ آپ کو نیکی سے سیٹسفیکشن اور برائی سے ڈپریشن محسوس ہو جائے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرائیٹیرین دے دیا, ایسا میٹر دے دیا, اذا سرت حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. تو یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایمان کو آپ کے دل میں سجائے رکھا ہے, تو ایمان والی بات سے آپ کے دل کو خوشی ہوگی. ایمان والے پاس آپ کے دل کو خوشی. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, تین چیزیں اللہ کریم نے آپ کے لیے ناپسند بنائے. ایک کفر کرنا, دوسرا فسق کرنا, تیسرا عصیان اور نافرمانی کرنا. فسق کا تعلق ہوتا ہے مخلوق کے حقوق سے, اور عصیان کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے حقوق سے کہ آپ مخلوق کے حق کو وائلیٹ کرتے ہیں, نہ اللہ کے حق کو وائلیٹ کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں. یہ تینوں کام آپ کو ناپسند معلوم ہوتے ہیں, اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. لیکن اگر آپ کو کفر کرنے پر بھی کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا, مخلوق کے ساتھ زیادتی کی اسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے حق کو وائلیٹ کیا اسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا, تو پھر اپنی ایمان کی خیر بنائے. پھر اپنی ایمان خیر بنائے کہ بس پتہ نہیں میں کہاں پہنچا لیا, میں پھر تو وہ مسئلہ ہو گیا. اور حالانکہ ممبران زمانے میں تو پری پارٹیشن دور میں تو ہندو مسلمان سب اکٹھے رہتے, تو زور کی آزان ہو گئی, کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے ہندو مسلم سب. آزان کے بعد کچھ مسلمان اٹھ گئے نماز پڑھنے چلے گئے, ہندو نے تو جانا نہیں, ہندو بیٹھے رہے. کچھ مسلمان ایسے تھے جو بھی وہاں بیٹھے رہے, اور ایک ہندو نے ان کو بڑا ذلیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی آزان ہو گئی, جو مسلمان تھے وہ نماز کے لیے چلے گئے, ہم ہندو ہیں ہم نے تو جانا نہیں, آپ ذرا اپنی کیٹیگری ہمیں بتا دیں کہ آپ کون صاحب ہو گئے, کیونکہ ہم میں سے تو آپ ہیں, تمہارا ہندو تو نہیں, ان کے ساتھ بھی نہیں جب وہ تو نماز کے لیے چلے گئے, آپ یہاں بیٹھے رہے. صحیح. ہمارے وہ بابا ابھی مر گیا, اس نے کہا کہ جس دن سے اس ہندو نے مجھے بات کی اس کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹی. اس نے کہا کہ اس کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹی, کیونکہ اس نے ہمیں بڑے پیارے انداز سے خوب ذلیل کر دیا کہ بھائی جو مسلمان تو وہ نماز کے لیے, ہم تو ہندو ہم جاتے ہیں, آپ لوگ کے وہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ذرا اپنی کیٹیگری اور اپنا کائنڈ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کیا ہیں, ہم میں سے ہیں, ہم میں سے نہ ان میں سے نہ ہم میں سے, کون ہیں آپ؟ صحیح. وہی ہے مذکر کے لیے ہی ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ مذکر کے لیے ہی ہے اور مؤنث کے لیے شی ہے, اور جو نہیو میں ہو نشیو میں ہو مؤنث اس کو کہتے, تو اسے کہتے دینی مؤنث, اسے کہتے تیسری جنس دین والی. تو دین والا تیسرا, جس طرح وہ فیوچر والے تیسرا جنس, کریشن والے تیسرا جنس, اسے کہتے ہی جڑا, وہ نہیں ہاتھ اور نہ وہاں پہ. یہ دینی مؤنث بھی کسی کام کا نہیں, یہ لوگ کیا تھا, اور تبھی تو منافق سے اللہ کریم بہت نفرت کرتا رہتا ہے. وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ عَلَيْكَ, اللہ کریم نے محبوب بنا دیا ہے آپ لوگوں کو ایمان, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ کریم نے خوبصورت بنا دیا ہے ایمان کو آپ کے دلوں میں, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اور اللہ کریم نے کر رہا ناپسند بنا دیا ہے, ڈس لائک بنا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے الکفر کفر, والفسوق اور فسق, والعصیان اور گناہ, اولئک هم الراشدون, ایسے لوگ جن کو ایمان محبوب اور کفر ناپسند ہے, جن کے دل ایمان سے مطمئن اور کفر یا کفر والے کاموں سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون, یہ پکے عقل مند لوگ ہیں. رشد کا معنی اصل میں ہوتا ہے وہ ہدایت جو عقل کے پس منظر میں مل جاتا ہے. یہ لکھیں آپ, ایک ہوتی ہدایت, ایک ہوتی ہے رشد. تو رشد وہ ہدایت ہے جس پہ آدمی مطمئن ہوتا ہے, اس پہ آدمی سیٹسفائیڈ ہو, یہ جو کام کر رہا ہے اسی سے سیٹسفائیڈ ہے, اس کو کہتے ہیں رشد. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اصل راشدون یہی لوگ ہیں, اولئک هم الراشدون. فضلاً من اللہ ونعمہ, فضلاً من اللہ, یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور نعمت اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. واللہ علیم اللہ کریم جاننے والا ہے کسی بھی کام کو, حکیم اور اس کی حکمت کو بھی جاننے والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ مسلمانوں کی اقتتلو ایک دوسرے کے ساتھ کر پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو آپ اصلاح کیجئے ان دو گروہوں کے درمیان. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو اصلاح کیجئے ان دو گروہوں کے درمیان. تو آپ ایک مسئلہ لکھیں, یہاں مسئلہ ہے اختلاف. امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سباق المسلم فسوق وقتاله کفر, مسلمان کو گالی دینا, اس کو ابھی اس کرنا, یہ فسق ہے, یہ فسق ہے. اور فسق ہمارے ذہن میں نہیں آتا, آج کے دور میں فسق جو وانٹڈ, جو وانٹڈ آدمی ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے, اس کو کہتے ہیں حکومتی فسق. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حکومتی فسق, کہ بھائی افغانستان میں پڑا ہوا ہے کہ کہاں ہے, ہی از وانٹڈ. تو جب فسق اللہ کہہ دیتا ہے تو ہی از وانٹڈ, صحیح, وانٹڈ پرسن ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ سباق المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا, اس کو ابیوز کرنا, اس کو بے عزت کرنا, یہ فسق ہے. وقتاله کفر, اور مسلمان کے ساتھ فائٹ کرنا, یہ تو کفر کا عمل ہے. مسلمان کے ساتھ لڑے, یہ تو کفر ہے. حجت الوداع کے تقریر میں لاسٹ سرمنا فولی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حجت الوداع کا خطبہ, اسی میں حضور پاک نے فرمایا, لا تصیر من بعد خطبہ, خبردار میرے بعد کافر نہ بنیے, میرے بعد کافر نہ بنیے. اور حضور نے فوراً کہہ دیے, یا رب اللہ تم رے پاک اللہ سے, کافر بننے کا معنی یہ کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ گئے. یدر بابو تم رے کا بابو, میرے بعد کافر نہ بنیے کہ ایک دوسرے کے گردن کاٹتے رہے. تو یہ ہوتا ہے ایمان کے اندر کفر کا. آدمی ہے مسلمان لیکن کام جو کرتا ہے مسلمان والا کام نہیں, کام جو کرتا ہے وہ مسلمان والا کام نہیں. امام مسلم نے ایک تیسری حدیث نقل کی ہے, رسول پاک فرماتے ہیں, من صلی علینا سیف فلیس منا, جس بھی مسلمان نے کسی مسلمان کے خلاف اسلحہ نکالا, ابھی تک چلایا نہیں, صرف نکالنے کی بات, مسلمان نے مسلمان کے خلاف اسلحہ نکالا, حضور پاک نے فرمایا میرے سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, میرے ساتھ اس کا تعلق باقی نہیں رہا, یہ مسلمان ہے, مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھاتا ہے. تو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جو بھی مسلمان کو قتل کرے گا قصدن, اس کا بدلہ ہوگا جہنم, فارغ اور وہاں پڑا رہے گا, خالدا فیہا, فارغ اور وہاں پڑا رہے گا. ولعنه واعد له عذابا عظیما, اللہ کریم کی لعنت اس پہ برستی رہے گی اور اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے دے گا. تو ان سارے چیزوں کو ملا کر ایک ہی نتیجہ ہاتھ آتا ہے کہ مسلمان کا قتل ناقابل معافی جرم, مسلمان کا قتل یہ نتیجہ ہے کہ ناقابل معافی جرم. اور کوئی اس کو جائز سمجھے مسلمان کے قتل کو تو پھر یہ کفر بن جاتا ہے. مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر بن جاتا ہے, کیونکہ جو چیز جرم ہوتا ہے شریعت میں اس کو جائز سمجھنا کفر ہو جاتا ہے. لیکن فائٹ جو دو کرو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں مسلمانوں کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی حالات کا تقاضا ایسا ہوا, انوائڈیبل سرکمسٹانسز, کیا کہتے ہیں انوائڈیبل سرکمسٹانسز, اسی میں ایسا ہو گیا, یہ کام ہم اچھا نہیں سمجھتے لیکن بس ہو ہی گیا, تو یہ کفر نہیں, گناہ ضرور, یہ کفر نہیں. اس لیے تو لڑنے والوں کو اللہ کریم نے ڈائٹ تبدیل نہیں کیا. نیچے دیکھیں, وہ ان کو آئے پتانی, اس کے بعد من المؤمنین, اگر مومنوں کے لوگ آپس میں لڑتے رہے تو پتہ لگ گیا کہ اللہ کریم نے ان سے ٹائٹل پہ ڈرا نہیں کیا, ان کو مومن کہاں, ان کو مومن کہاں, اگر انہوں نے ایمان کو خیر بات کہہ دیا ہے گڈ بائی, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ از انادر کیس, Now Allah subhanahu wa ta'ala is talking about those two groups who are fighting each other, believing in Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At the same time they are believing that they are not doing good. But these are unavoidable circumstances. کہ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ بس پھنسی گئے کبھی دوبارہ آدمی پھنس جاتا ہے. لیٹ فارم وہ فائنڈ آؤٹ کر دیتا ہے لیٹ فارم ناٹ گڈ لیٹ فارم ناٹ فیئر, لیکن وہ پھنس ہی جاتا ہے. تو دو گروہ پھنس چکے ہیں لوٹ رہے, تو اب باقی مسلمانوں کا کام. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ مومنوں کے اقتتلوا, باہم دیگر فائٹ شروع کریں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو آپ اصلاح کریں ان دونوں کے درمیان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي, اگر بغاوت اور زیادتی کریں ان میں ایک گروہ دوسرے پر, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو آپ فائٹ کریں ظلم کرنے والے گروہ کے ساتھ, حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, تاکہ وہ رجوع کرے اللہ کے حکم کے جانب. فَإِن فَاءَتْ, اگر اس فرقے نے بھی, اگر اس طائفے اور گروہ نے بھی اللہ کے حکم یعنی اصلاح کی جانب کنوینسی کا اظہار کیا, پاس لے ہو بے ڈاؤں بالغتل, تو آپ اصلاح کے جرم کے درمیان عدل کے تقاضے پر انصاف کریں. ان اللہ یحب المفسدین, تاکہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ. تو مسئلہ یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے. سورہ نحل آیت نمبر 90, اللہ یأمر بالعدل, تاکہ اللہ تعالی حکم کرتا ہے بالعدل, عدل کرنے کا, بالعدل عدل کرنے کا. اور عدل کا ان بریف ڈیفینیشن یہ ہے, ان یعطى کل ذی حق حقا, کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے اور کسی کا حق سنوچ نہ کیا جائے, اسے کہتے ہیں عدل. ول احسان, اور حکم کرتا ہے احسان کرنے کا. تو احسان کی ڈیفینیشن کہ آدمی اپنے حق سے کسی اور کو کچھ دے دے. وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور اللہ حکم دے دیتا ہے قرابت داروں رشتہ داروں کو دینے کا, کیا کچھ دینے کا جو ان کی ضرورت ہے. یا اللہ کریم نے کوئی چیز منشن نہیں کیا کہ آپ ان کو $10 دے دیں, ابو $10 ایک جوڑا کپڑے دے دیں. اللہ کریم نے فرمایا وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, جو ان کی ضرورت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کروا دیں, باقی رشتہ داری کس کا. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا آپ وہاں ان کے لیے قبر میں جواب دیں گے؟ پھر قبر میں کوئی کسی کے لیے جواب دے سکتا ہے؟ قیامت میں کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی کچھ نہیں کر پاتے. وہ ایک خاتون رو رہی تھی, کسی نے کہہ دیا کیوں رو رہی, اس نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے. اس نے کہا آپ کا بیٹا کیسے تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ نہ کسی کی اچھائی کا تھا نہ کسی کی برائی کا. اس نے کہا کہ اسے مرنا چاہیے تھا. صحیح, پھر اس پہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو زندہ رہنا نہیں چاہیے آدمی کی, تو کچھ مطلق یا منفی پیدا ہونا چاہیے. مطلق نہیں تو منفی پیدا ہونا چاہیے کچھ. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے ابو جہل بھی کچھ کہتے کیا چیز ہے, جو کفر کیا تھا اسی پہ ڈٹے رہے, موت تک ڈٹے رہے. صحیح, لیکن اس نے کہا عبداللہ بن عبید جیسا ذلیل آدمی یہ اللہ کے نظر میں انسان بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا, اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا. یعنی کوئی ایک سائڈ پر موقف بتانا چاہیے, یہ میرا موقف فرمایا کہ ایمان ہونا چاہیے ابو بکر عمر جیسا, اور یا کفر پر ہونا چاہیے ابو جہل اور ابو لہب جیسا. اس نے کہا ابن ابی اور اس کے ڈگری کے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں. اسی کو نہ ماننا اسے کہتے ہیں بغی, اس کی اطاعت اور قبول کی اس واجب اس کو نہ ماننا, اس کو کہتے کیا برابر اور برابر. جہاں اللہ کی اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے, باغی ہیں. رسول کی اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے, باغی ہیں. والدین کی جہاں اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے, باغی ہیں. حکومت کی جہاں اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے, باغی ہیں. بزرگوں کی جہاں اطاعت واجب ہے آپ نہیں مانتے, باغی ہیں. یہ کیٹیگری سے لیکن اب بغاوت کا عمومی اطلاق یہ ہوتا ہے حکومت سے نافرمان ریبیلیس جسے کہتے ہیں یا ریبیل ہو. بغاوت کے احکام شریعت نے کیا ہے, اگر لڑنے والے تو گروپ سو آپس میں حکومت اس میں انوال نہ ہو. دو اسٹیٹ میں دو گروپ آپ ایک دوسرے کے ساتھ متحدہ اور مخالف, ایک کو کتنے کیا اور دوسرے کولو موومنٹ اور ایک کو کہتے ہیں متحدہ کولو موومنٹ. تو حکومت اس میں انوال نہیں, وہ ان کا آپس میں فار ایگزامپل جھگڑا ہے. میں نہیں کہتا, کیسے مثال دے رہا ہوں, ممکن ہے حکومت انوال ہو, میں اپنی پارٹی کو نہیں بننا چاہتا, میں ویسے مثال دینا چاہتا ہوں. صحیح, کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں ایجنسی ہمارے خلاف ہے, دوسرے کہتے ہیں ہماری ایجنسی خلاف ہے. صحیح, تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا, ہمیں کیا پتا ہے, میں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو اگر حکومت انوال نہ ہو تو کچھ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, تو بنیادی کام مسلمانوں کا اصلاح کرنا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ, قرآن کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ, اصلاح کرنا, بھائی کیا ہے, لیٹس فائنڈ آؤٹ, لیٹس سیٹ ٹوگیدر. اگر اسی میں ایک گروہ ایسا ہو جو کسی صورت اصلاح کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ان کو مارو. یہ لکھیں, اور مارنا اس لیے نہیں کہ ان کو مروایا جائے, نہیں, انہیں مجبور کیا جائے کہ بھائی آپ بیٹھ جائے بات کرے. اگر دو مسلمان ریاستیں آپس میں لڑ پڑے اور لڑائی دنیا کے لیے ہو, دین کے لیے نہیں, تو لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لینا. البتہ دونوں کو ترغیب دے کر جنگ سے منع کیا جائے. ٹو فائنڈ آؤٹ دا سولوشن, السلام نے ایسے میں کہہ دیا ہے کہ القائم فیہا خیر من الماشی والقاعد من القائم, کہ اس ایسے فتنے میں جہاں دو مسلمان حکومت ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں, تو حضور نے فرمایا جو اس فتنے میں چل پڑتا ہے اسی سے وہ آدمی بہتر ہے جو کڑا ہوا ہے, ایک قدم کی جانب نہیں جاتا, اور اس کڑے ہونے والے آدمی سے وہ بہتر ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹھے ہوئے سے لیٹا ہوا بہتر ہے, کیونکہ وہ کسی صورت اس میں انوال نہیں ہونا چاہتا. مسلمانوں کی جنگ میں کون سی خیر ہوگی آپس میں, یہاں بھی مسلمان مرے گا وہاں بھی مسلمان مرے گا. نمبر تین, ٹرین میں ایک فریق حق پر ہو اور دوسرا فریق زیادتی کر رہا ہو تو یہاں زیادتی کرنے والے کو کہا جائے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے, ہم نے اس کو مسئلہ کا نام دے دیا, جو مسئلہ آتے ہیں منع کر یا ذوق ایمان, ایمان کی کمزوری, ہم نہیں کہہ پاتے. مسئلہ تو اس میں دین کی نہیں ہوتی, کچھ آدمی کی جیب کی مسئلہ ہوتی ہے, کسی اور چیز کی مسئلہ ہوتی ہے. اگر وہ آمادہ نہیں ہوتا ہے اصلاح پر تو اس کا مقابلہ کیا جائے. حکومت انوال نہیں, یعنی دو حکومت انوال ہیں لیکن حکومت کے خلاف کوئی رعایا نے بغاوت نہیں کی. اب دوسری صورت ہے کہ کسی مسلمان حکومت کے خلاف رعیت نے بغاوت کی, قوم نے بغاوت کی, اس کے بھی کئی سارے اقسام ہیں. کہ اٹھنے والے لوگ صرف فساد کے ارادہ سے اٹھ گئے ہیں کہ ڈسٹربنس پیدا کی جائے, یہ بھی ہے ڈسٹربنس پیدا کیا جائے. وہاں پہ یہ نہیں سوچتا کہ حکومت عادل ہے یا ظالم ہے, وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ لوگ تو ظالم ہیں. ایک اسٹیبلش حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو شیرازہ بکھیر رہے ہیں, جو بھی ہے حکومت ایک ہیئت ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک انتظام ہے جو چل رہا ہے, یہ ڈسٹرب کروا رہے ہیں. ایسے گروہ سے جنگ کرنا بالاتفاق واجب ہے, حکومت کا ساتھ دینا واجب ہے, تاکہ اس گروہ کو کچلا جائے. وہ تو فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں, اندھیر نکلی جسے کہتے ہیں. نمبر دو, اگر خروج کرنے والے فاسد ہوں اور حکومت ان کے مقابلے میں نسبتاً اچھی ہو, بغاوت کرنے والے فاسد ہوں اور جو حکومت ہے ان کے مقابلے میں تو اچھی ہے, تو اس حکومت کا ساتھ دینا بھی لازم ہے شرح, تاکہ نظام ڈسٹرب نہ ہو. جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ شریعت کا سہارا لے رہے ہیں, ان کا عقیدہ غلط ہے, غلط تعبیر کر رہے ہیں شریعت کی. جس طرح سے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی غلط تعبیر, حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی غلط تعبیر, کہ حکومت صرف اللہ کی ہوگی. بھائی اللہ کو بندے نہیں چلاتا, اللہ کی کوئی نمائندگی ہوگی. وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں, حکم اللہ اللہ, نہیں حکومت مگر صرف اللہ کی. انہوں نے کسی کا حکومت نہیں مانتی, علی کی بھی نہیں مانتی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ تو حق ہے, پوری ربیع الاول کا کلمہ تو حق ہے, اس لیے جو قرآن کا جملہ ہے, لیکن جو مانا یہ پہنا رہے ہیں وہ غلط ہے, جو تعبیر یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ایسے میں حکومت کو 100% حق پہنچے کہ ان کو کچھ لے. اگر حکومت جابر اور ظالم ہو, اس کے عمراء اور وزراء فاسق ہوں, جو ان کے مقابلے پہ اتر آئے ہیں وہ شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اس ارادے سے نکل آئے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم, وہاں پہ دو رائے ہیں باہر. ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس حرکت سے اور تحریک سے صرف نظام ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے, تبدیلی نہیں آتی, لیکن صرف کیا ہو رہا ہے, حکومتی نظام ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو پھر ایسے میں حکومت کا ساتھ دینا لازم ہے. یا پھر یہ جمہور کی رائے, امام علی پر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دوسری ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ ساتھ نہ دے ہو, یہ ساتھ نہ دے ہو, وہ ساتھ نہ دے, تو اللہ والا نظام تو قیامت تک قائم نہیں ہوگا, کیونکہ جو لوگ ابتدار نکل آتے ہیں وہ تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں, یہ تو بڑے دم بن جاتے ہیں جب آپ ساتھ ہوں, آپ ساتھ ہوں, آپ ساتھ ہوں, آپ ساتھ ہوں. اگر آپ نے یہ اپلائی کر دیا کہ ساتھ نہیں دینا, حکومت کا ساتھ دینا ہے, تو ایک بیچ کے آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی زمین پر, وہ کہتے ہیں یہ ریزنبل نہیں ہے, یہ معقول وجہ نہیں جو آپ کہتے ہیں جمہور. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں, اس گروہ کا ساتھ دینا ہے. اور یہ وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنی امیہ کے خلاف آل بیت کے امام زید ابن علی زین العابدین نکل آئے, زید ابن علی زین العابدین, زین العابدین اور امام حسین کے بیٹے تھے, اس کے بیٹے تھے علی, اور علی کے بیٹے تھے زید, زید ابن علی زین العابدین, شیعہ کا ایک گروہ ہے زیدیہ جسے کہتے ہیں, اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں. تو زید ابن علی زین العابدین جب بنی امیہ کے خلاف نکل آئے تو اس کی ساری مالی ضروریات امام ابو حنیفہ پورا کر دیتے, یہ لکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سرمایہ دار آدمی تھے, زید ابن علی کے سارے لشکر کو وہ فیڈ کرتے ہیں. تو عباس کے بادشاہ منصور باللہ کے خلاف جب آل بیت کے دوسرے امام النفس الزکیہ, آل بیت کے دوسرے امام زید ابن علی کے بعد النفس الزکیہ, پاکیزہ نفس اس کا ٹائٹل, جب اس نے اپنا گروہ کو منظم کر لیا اور خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا ساتھ دیا جائے, اس نے کہا جو کچھ بھی ضرورت ہے مجھے بتاتے رہیے. یہ باقی تو بہانے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو حکمران بناتے رہے, یہ قضا نہیں قبول کر رہا, یہ خدا نہیں کر رہا, جیل میں ڈالتے مارتے, اصل مسئلہ تو وہی تھا, پولیٹیکل تھا, اصل مسئلہ کیا تھا, یعنی وہ بنی امیہ کے دور میں بھی جیل میں اور بنو عباس کے دور میں بھی جیل میں, کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا ساتھ دیں. انہوں نے ہمیشہ عادل اماموں کا ساتھ دے دیا, ان کو فیڈ بھی کرتا رہا, ان کو سب کچھ کرتا رہا, فتوا بھی دیتا رہا, تو تبھی حکمران اس کے لیے بہانے ڈھونڈے گی کسی حوالے سے, اس کو جیل میں ڈالا جائے. ائمہ حنفیہ وہ اس چیز کو جائز نہیں بلکہ واجب سمجھتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے مقلدین ابن عقیل اور ابن الجوزی دو بڑے امام ہیں, حنابلہ کے دو بڑے علماء ہیں ابن عقیل اور ابن جوزی, ان دونوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایسے گروہ کا ساتھ دینا لازم ہے. امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں بھی یہی بات لکھی ہے, لیکن پتہ نہیں ان کا مسئلہ دوسرا مشہور ہو گیا جو پہلے والا میں نے ذکر کر دیا, یعنی نظم نہیں خراب ہوتا. حالانکہ ان کی اپنی ساری رات میں یہ ہے, پتہ نہیں بعد میں ان کے ماننے والوں میں کچھ مسئلہ کام لے لیا. امام مالک نے اپنی کتاب المدورۃ الکبرى, المدورۃ امام مالک کی کتاب مدورۃ, اسی میں یہی بات لکھی کسی منظم حکومت کے خلاف نکلے انہیں باغی نہیں کہتے, وہ کیا بغاوت کرتے ہیں؟ باغی کی قوت ہے مقابلے کی, باغی کا اتنا کم ہوتا ہے جو وہ مقابلے کی قوت پیدا کرتے ہیں. صحیح, کہ اسکٹ کو سٹنگر سے مارے, اسکٹ کو سٹنگر سے مارے اور ایئر کرافٹ کو اینٹی ایئر کرافٹ سے مارے. صحیح, اگر وہ ایئر کرافٹ کو پتھر سے مارتے ہیں اس کو باغی نہیں کہتے. جیسے میں ابھی ایک جانب سے بندوق چلتا ہے, دوسری جانب سے پتھر, تو پتھر مارنے والوں کو باغی نہیں کہا جاتا. بازی میں آگے وہ تو ان کی رویت بھی نہیں, یہ تو تب ہم بات کرتے ہیں جب کسی حکومت کے خلاف ان کی اپنی رویت نکل آئے, جس طرح ہم جلوس نکلتے ہیں پتھر مارتے جاتے ہیں, بھائی یہ باغی توڑے, حالانکہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ مقابلے کی قوت تو نہیں ہوتی. ابھی 100-150 رینجر سارے آ گئے اور وہ 10-15 لاشیں اٹھا کر ماڈی کی تھالی میں دن میں کیا ہوتا تھا, ایک کچھ ہوتا تھا. باغیوں کے ساتھ جو جب حکومت کرے گی, گاجر کے ساتھ جنگ ہو, ان کا زخمی مل جائے میدان میں, اسے مارنا جائز ہے, اسے مارنا, گاجر کے زخمی کو مارنا جائز ہے, لیکن باغی کے زخمی کو مارنا جائز نہیں, کیونکہ ان کو قتل کرنا تو نہیں, ان کی بغاوت کو صرف دبانا ہے. وہ تو آپ کی اپنی رویت ہے, لب وقت سے احمد بن چکے ہیں. صحیح, لہذا اگر صرف زخمی کرنے سے کام ہو سکتا ہے تو صرف پاؤں پاؤں پہ مارے, کہاں کہاں لگا کر دے, بس صرف لگا کر دے, یہاں پر بلٹ سے مارے. تو بھاگے تو شریعت کا حکم ہے بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے, کیونکہ مقصد بھی تو ان کو ڈرانا ہے, جب وہ بھاگنے پہ آ گئے تو ان کی وہ ڈر گئے. بدلے کے گن جاتے جان, بھاگنے والوں کا پیچھا کرنا بھی جائز نہیں. جلوس والے جب بھاگ جائیں تو پولیس والوں کا حکم ہے, یعنی ابھی آپ نے پیچھا نہیں کرنا, بس چھوڑا ان کے لیے ضرورت بڑی پیچھے نہ گھس جائے. یہ آپ ہی مسئلے پھر وہاں کر دے پاکستان, وہ پولیس والے بڑے الہجی ہیں, وہ چھوڑتے تب نہیں تھے گھر سے نکال لاتے بادل میں پکڑ کر, کوئی مال بطور غنیمت تقسیم نہیں کیا جائے, کوئی اسلحہ ہاتھ آئے جو کچھ بھی آیا وہ غنیمت نہیں. کوئی مال حکومت کے ہاتھ لگے تو جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو واپس دے دیا جائے, بھائی آؤ اپنی پیچھے لوٹا کر, کسی کا جوتا رہ گیا, کسی کا چادر اٹھائے اپنی پیچھے سے پہچانا اور لے جائے. جو چیز جنگ میں ضائع ہو گئی انہیں حق نہیں پہنچتا کہ حکومت سے تاوان کا مطالبہ بھی کرے, بھائی حکومت میں چلی گئی کہ آپ لوگوں نے بھی تو بغاوت کی تھی, اگر گرفتار کیا جائے ان سے معافی نامے لکھوایا جائے کہ چلو ضروری تو چلے جاؤ, اگر انہوں نے مملکت کے کسی حصے میں اپنی حکومت قائم کی تھی باغی حکومت, یعنی مالی گروپ نے کسی خطے میں اپنی حکومت قائم کی تھی, داری حکومت, اور وہاں سے کوئی ٹیکس اور زکات وغیرہ وصول کیے ہو, تو دیٹ از ڈن. اب اسی علاقے سے, اسی علاقے سے حکومت دوبارہ زکات اور ٹیکس وصول نہیں کرے گی. یہ لکھیں کہ بھائی آپ ان لوگوں کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے, ان سے ایک بار انہوں نے لے لیا, پھر سے اچھی بات ہے کہ ان کو مرواؤ. جناب رحمت اللہ علیہ کروا تو ان سے واپس نہ زکات دی جائے گی دوبارہ اور نہ ٹیکس. اگر انہوں نے وہاں کوئی اپنا عدلیہ کا نظام قائم کیا تھا, بحری گروپ نے جہاں حکومت قائم کی تھی وہاں اپنے قاضی مقرر کیے گئے, اگر قاضی کوالیفائی ہے تو دیٹس اوکے, لیٹ ہم ڈو ہز جاب. وہ کوالیفائڈ ہے اور اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس نے ظلم نہیں کیا. جو اکاڈمی کھلا لفظوں کی مثال, جب آپ کے لیے بھی کوئی کام کرے گا. فتان من المؤمنین قتلوا, اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں فائٹ کرنا شروع کر دیں, فاصلہ بینہما, اصلاح کریں ان دونوں کے درمیان, فإن بغت احداهما على الأخرى, اگر ظلم کریں ان میں سے ایک دوسرے پر, فقاتلوا التي, تو فائٹ کریں آپ اس گروہ کے ساتھ, تبغی, جو ظلم کرتا ہے, حتی تفیا, تاکہ وہ رجوع کر جائے, الى امر اللہ, اللہ کے حکم کو اصلاح کریں, فائن بات, اگر انہوں نے رجوع کر دیا, فاصلے روپے نہ ہوگا, تو اصلاح کیجئے ان دونوں کے درمیان, بالعدل, عدل کے تقاضے پر. تو عدل کے تقاضے, پھر اس بھی سم رولز کہ اب دو گروہوں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے, دو گروہوں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے, تو عدل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی ان کو مارو, ایک گروہ کو مارو, بھائی کیوں مارو, دونوں لڑتے رہے, حکومت توڑنے کی چیز یہ ہے نہیں, دو گروہ کے آپس میں لڑتے رہے, یہ بھی جاتی کر رہے تھے وہ بھی کر رہے. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اللہ تعالیٰ پسند کر دیتا ہے انصاف کرنے والوں کو, انما تاتی المومنون, مومن آپس میں اخوتن, بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, آپ اصلاح کریں اپنے دو بھائیوں کے درمیان, واتقوا اللہ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, لعلکم ترحمون, تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم بھی ٹٹے نہ اڑائے, مسخرے نہ اڑائے کسی دوسرے قوم کے, عسى ان یکونوا خیرا منھم, ممکن ہے کہ ٹٹے اڑانے والے قوم سے وہ دوسری قوم پہ, جس کے ٹٹے اڑائے جاتے ہیں شاید وہ ان سے بہتر, کیوں آپ ٹٹے اڑاتے ہیں, کیوں آپ مسخرے اڑاتے ہیں, اٹ مینس کہ یو ہیو فاؤنڈ دیٹ آئی ایم دا بیسٹ ون, مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو, اس سے ذریعے ذریعے پتنی تو آپ ٹٹے اڑاتے ہیں, مسخرے اڑاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں, ایسا نہ کرے, یہ حرام. عسى ان یکونوا خیرا منھم, تو ایک ہوتا ہے مزاح, کیا ہوتا ہے مزاح, اور ایک ہوتا ہے تمسخ. مزاح کا معنی ہے خوش طبعی, کیا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی, کبھی چور صاحب کے ساتھ, کبھی فاروق صاحب کے ساتھ, کبھی وانے کے ساتھ, وانے کھڑے کے ساتھ, صحیح. تو یہ ہوتا ہے خوش مزاجی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی خوش مزاجی کیا کرتے تھے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اب تک میں لگے اللہ کے نبی مجھے بار برداری کے لیے اونٹ چاہیے, تو حضور نے کے لیے میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا, تو اس نے کہا میں بچے کا کیا کروں گا, میں بچہ نہیں لیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اونٹ دوں گا وہ بھی بچہ بھی ہوگا کسی زمانے میں, تبھی تو اونٹ بن گیا ہوگا. ایک خاتون آئی بوڑھی, حضور سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھجوائے, حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحجاج لا یدخلون الجنہ, او اما جی تو مسئلہ ہو گیا, بوڑھیاں تو جنت میں جائیں گی ہی نہیں. تو رونے لگی کہ پھر تمہیں ماری گئی بوڑھیاں بن. حضور علیہ السلام نے ایسے کہہ دیا کہ آئے اما جی, آپ نے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں سنا کہ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا, اللہ کریم فرماتی کہ میں سارے خواتین کو ایک نئی زندگی دے دوں گا, فجعلناہن ابکارا, میں پھر انہیں ورجن بناؤں گا, عربا اطرابا, وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور ان کے جو ہوتے ہیں بریسٹ وہ اپنی تازہ تازہ نکلی ہوں گی, تو وہ خوش ہو گئے, روانہ ہو گئی. یہ تو پھر مزہ ہو گیا کہ جنت بھی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ جوانی بھی واپس لوٹ آئے گی. تو اخبار میں ایک لطیفہ لکھا ہوا تھا یوسف خان کے زمانے میں, جب وہ ماشاء اللہ لے آئے تھے, کوئی نوجوان کھڑے تھے, وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ماشاء اللہ آ گیا, یہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں, ایک بوڑھی جا رہی تھی ہاتھ میں لاٹھی اور اس طرح کمر چکی ہوئی, اس نے کہا ارے بیٹے کیا ہو گیا, اس نے کہا ماشاء اللہ آ گیا اما جی, اس نے کہا یہ ماشاء اللہ کیا بتا رہا ہے, ابھی تو پاکستانی کو میں کسٹم ہوں لیکن اس زمانے میں تو ماشاء اللہ ایک نئی چیز تھی, ماشاء اللہ کیا بلا ہوتی ہے, اس نے کہا جنرل صاحب آ گئے اب اس کا قانون چلے گا, اس نے کہا اس کے قانون میں کیا بچے گا, تو نوجوانوں کو بھی مذاق سوچی, تو انہوں نے کہا ابھی تو 7 سالہ بوڑھی 16 سالہ نوجوان کے ساتھ نکاح کر سکے گی, 7 سالہ بوڑھی 16 سالہ نوجوان کے ساتھ نکاح کر سکے گی, اس نے فوراً لاٹھی پھینک دی اور اس طرح ہو گیا, اس نے کہا کہ پاکستان تو اب ٹھیک مانو پاکستان ہو گیا, صحیح مانو سبھی پاکستان بن گیا, مزاح اس کہتے ہیں کیا مزاح, اور ایک ہوتا ہے تمسخر, تمسخر کا معنی ہوتا ہے ٹو ہیوملیٹ سمون, ٹو پٹ ہم بیک ڈاؤن, اسے ذلیل کرنا, وہ حرام, وہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ویرو بالکل لکھ وہ مذہب کے لیے مزاح, ٹٹے اڑانے کے لیے اڑانے والوں کے لیے بہت بڑی لگا ویرو بالکل وہ مذہب کے لیے مذہب, اب عموماً ٹٹے اڑاتے ایسے لوگ تو کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں, کچھ مال ہو, کچھ پیسے ہو, کچھ اسٹیٹس ہو, کچھ منصب ہو, بزنس ہو, کاروبار, صحیح, لیکن ہمارا تو ماحول ایسا ہے یا تو آدمی بھوکا مرتا ہے وہ بھی دوسرے کے ٹکٹ اڑاتا ہے, یہاں تو میرے خیال میں ہم بالکل حد سے گزر گئے ہیں کہ جو آدمی بھوکا مرتا ہے وہ بھی اوروں کے تمسخر مسخرے اڑاتا رہتا ہے, صحیح, حالانکہ یہ تمسخر اڑانے پر ہمیشہ آدمی کی حیثیت باعث ہوتی ہے, وہ صاحب حیثیت ہے, منصب ہے, بزنس ہے, جواب ہے, پیسے ہیں, اولاد ہے, عیاشی ہے, فلان ہے, تو دوسرے کے مسخرے اڑاتا ہے, کوئی یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے قرآن کریم نے پیچھے کہہ دیا اللہ جمع مالا وقت بدائی, ٹھکے اڑانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈھیر سارا مال جمع کر دیا ہے اور وہ اکاؤنٹ بناتے رہتے ہیں, یہ سب ان مالا اخلاق, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کی بقا کا ذریعہ ہے, کل ختم نہیں لگ بدن نقل کو کرنا, میں اسے ایسے آگ میں بالکل اسے ریزا ریزا کر دوں, وہ مادرا کو من ہو اللہ بچائے رکھے, يا أيها الذين آمنوا إيمان والوا لا يسخر قوم من قوم تتين ولا يسخر دولا ایک قوم کسی دوسری قوم کا عسى يكون خيرا منهم ممکن کہ جس کا تتا اڑایا گیا ہے وہ بہتر ہو منهم تتا اڑانے والوں سے, وما نساء من نساء اور مسخر نوڑا ہے خواتین دوسرے خواتین کا عسى يكون خيرا منه اللہ ممکن ہے جس کا تتا اڑایا گیا ہے وہ بہتر ہو مسخرے اڑانے والے خواتین سے, اب یہاں پہ ایک مسئلہ کہ اللہ کریم نے قوم کا تذکرہ کر دیا کہ قوم کے مسخرے نہ اڑائیں, اور پھر پیچھے کہہ دیا کہ عورتیں عورتوں کا مسخرہ نہ اڑائیں, اب قوم کا جب ذکر ہوا تو عورتوں کے تذکرے کا کیا مقصد, تو ایک بات ہوئی آپ کے مسئلہ کہ دنیا میں قوم جو بنتی ہے وہ مردوں سے بنتی ہے خواتین سے نہیں, خاتون اگر آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی پھوپھی, وہ کہیں اور بیاہ ہی گئی تو اس کے بچے دوسرے قبیلے والے وہ کبھی ہلمندی نہیں بنیں گے, یہ بنیں گے وہ جو کچھ ہوں گے تو ہوں گے, صحیح, اشرف کے ہاں آپ کی پھوپھی ہے تو وہ ہلمندی بن گیا, ویسے اس کے بچے کیا ہیں اشرف زئی, اشرف زئی, صحیح, جو قوم جو بنتی ہے قوم ڈیولپ ہوتی ہے مردوں کے لیے کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, ہر بھی ایک شاعر نا ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی کہ بنو نہ بنو اپنا انا و بنا دنا بنو ہم نہ اپنا اور رجال الابادی, ہمارے قوم کے بچے بنو و بنا انا, وہ جو ہمارے بیٹوں کے بیٹے اور بتیجوں کے بیٹے ہیں, صحیح, وہ بنا دینا, اور جو ہماری بیٹیاں ہیں بنو ہم نہ اپنا اور رجال الابادی, اگر وہ کسی دوسرے قبیلے میں بیاہی گئی ہیں تو ان کے بچے انہی کی اولاد اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, صحیح, تو قوم بندی کہاں سے مردوں سے, تو اس لیے اللہ کریم نے کہہ دیا اللہ اس طرح قوم میں قوم, دوسری بات افراد کے حوالے سے مسخرے اڑانے والا مزاج مردوں کا کم ہوتا ہے عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے, عورتیں مسخرے زیادہ اڑاتی رہتی ہیں, اس لیے تو جو آدمی مرد مسخرے اڑاتا رہتا ہے اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, بلکہ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے ودیو اکاری کے سسٹر, ہمارے یہاں تو اس کا مزاج عورتوں والا ہے, ان کو شامل کر دیتے ہیں کہ یہ کام تو مردوں کا نہیں ہوتا, مرد کسی کے مسئلہ نہیں اڑاتے, یہ دوسری بات, تیسری بات مردوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ ایسے الگ تھلگ رکھنا ہے جس طرح اللہ کریم بیان میں بھی ان کو الگ تھلگ رکھنا ہے. دے مے ناٹ بی اینی ٹائپ آف مکس گیٹ. اللہ کریم نے ان کا تذکرہ بھی علیحدہ کر دیا ہے, ولا نساء من نساء, ولا نساء من نساء, کہ خواتین مردوں کا اور مرد خواتین کا تو کٹا تب اڑائیں گے, مسئلے تب اڑائیں گے جب آپس میں مکس گیٹ ہیں. جب مکس گیٹ ہیں گے نہیں ہوگی. مجھے کیا پتا یہ خاتون کیسے, اس خاتون کو کیا پتا یہ قاضی صاحب کیسے, یہ تو مکس گیٹ سے پتا چل جاتا ہے. تو پھر کٹے اڑائے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے سپریٹ کر دیا, سیگریگیشن کروا دی, صحیح, کہ ان دو سیکس اور دو جینڈر کو تو ایک دوسرے کے ٹکے اڑانے کا موقع ہی نہ لگے. بس میں ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم, اور آپ عیب جوئی نہ کریں انفسكم, اپنے آپ کی عیب جوئی نہ کریں اپنے. تو کوئی آدمی اپنے عیب نہیں ٹٹولتا, ہمیشہ دوسروں کے عیب ٹٹولتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ کسی اور کے پیچھے لگ گئے اس کے عیب ٹٹولنے, وہ آپ کو چھوڑ گیا تھا بس, وہ تو پھر پانچ سکور کرے گا, آپ میں نہیں بھی ہوں گے وہ نکال لائے گا, آپ میں نہیں بھی ہوں گے ہاں وہ نکال لائے گا, اس لیے کہ آپ نے اسے باعث کر دیا. تو آپ کے جو عیب نکلتے ہیں یہ وہ نہیں نکال رہا, یہ آپ خود نکال رہے ہیں. اگر آپ وہ کام نہ کرتے تو کبھی وہ آپ کے پیچھے نہ لگ جاتا, کبھی وہ آپ کے پیچھے نہ لگ جاتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے بڑے سخت قسم کے حکم بناتے ہیں, بڑے سخت قسم کے, لیکن اس نے اپنے عاملوں سے کہہ دیا تھا خبردار اگر کسی نے کسی کے اورات کے پیچھے لگ گیا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا. آپ نے لوگ کی ٹو میں نہیں لگنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا, اگر کوئی خوفناک طریقے سے کچھ کر رہا ہے جس فائنڈ ایم آؤٹ. لیکن یہ کہ آدمی کے پیچھے لگ جائے لگ جائے لگ جائے, اس نے کہا میں نے رسول پاک سے سن لیا تھا کہ کنو میت تبعو عورات المسلمین یتبع اللہ عورات, کہ جو آدمی مسلمانوں کی کمزوریاں فائنڈ آؤٹ کرنے کے ٹو میں لگ جائے کہ جس لیٹ می فائنڈ آؤٹ کی کمزوریاں ان کی فیکٹس اینڈ ویکنیسز آف سجاد آصف صاحب, صحیح, تو یہ لوگ ان کے پیچھے تو میں لگ گیا اور میری کمزوریوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگ جائے گا, وہ مجھے رسوا کرے گا معاشرے میں کہ یہ اس کی ایک کمزوری ہے دوسری کمزوری کی بھی کرو. تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سترہ مسلمہ سترہ اللہ علیہ سبعین سترہ, اگر آپ نے کسی مسلمان کی کا ایک پردہ رکھا اللہ کریم قیامت کے دن آپ کے ستر گناہوں کا پردہ کرے گا. اگر آپ کو کسی مسلمان کی کمزوری معلوم ہے کوئی مشکلہ نہیں, اگر کوئی ذکر کرے بھی نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں, پتہ نہیں آپ کو غلط نہیں ہو گئی, صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے نقائص خود ہی نہ نکال رہے ہیں, خود ہی نکال رہا آپ دوسرے کے ڈیفٹ سے پیچھے لگے رہیں گے وہ بھی لگ جائے گا, وہ بھی آپ کے عیب کے ٹو میں لگ جائے گا کہ کیا کچھ فائنڈ آؤٹ کریں تاکہ میں بھی اس کو قریب کروں. صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المتصابان ما قالاه, المتصابان ما قالاه فعل الاول منهما, کہ جو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو جو گالیاں پکتے ہیں جس نے پیٹ کی ہے تو اس کو ڈبل سزا ملے گی, کیونکہ دوسرا جو گالی نکال رہا ہے یہ تو اس کی وجہ سے نکال رہا ہے جو اس نے پہلے گالی نکالی, اب جو بھی ہوگا جتنی بھی ہوگی اس کا تو سنگل ہوگا لیکن اس کو ڈبل سزا ملے گا, کیونکہ اس نے ہی دنیا بنائی. اور متصاب دانے ما قالاه فعل الاول منهما او كما قال عليه الصلاه والسلام, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم اس آدمی کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا ہوئے تھے حضور ابا ایسا بھی کوئی ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا احد فیسب ابا, آپ کسی کے باپ کو گالیاں دیں گے وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیں گے, آپ نے اپنے والد باپ کو خود ہی گالیاں دے دی, اس کو باعث کر کے آپ نے خود ہی گالیاں دے دی. اللہ کریم کیا بچے نے آپ پہ بڑا غصہ ہوا کہ آپ نے اپنے باپ کو خود ہی دلیل کروا دیا, ہو سکتا ہے آگے گالیاں دینا تو ویسے بھی میں نے کہہ دیا یہ گالیاں دینا فسق ہے, کیا فسق ہے. اور حدیث میں آیا امام بخاری کی حدیث نقل کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر بار من خود نبی گانا ہونا کہ تم خالص ہے, چار خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان میں آ جائیں وہ خالص منافق بن جائے گا, اور جس میں ایک چیز آ جائے تو اس کے ایک خصلت نفاق ہے. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب, جب وہ بات کرے جھوٹ بولے, بات کرے جھوٹ بولے. دوسرا وہ اذا اطمئن خان, پہ آپ ٹرسٹ کریں وہ چیٹ کریں, آپ اعتماد کریں اس پہ. کوئی بات بتا دی آپ نے اور اس نے بھی کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس بالامان, المجالس اب ہماری بھی مجلس. ہم تو بلکہ اس میں بڑے آزاد لگے رہتے ہیں. آپ نے ایسا شیخ دے دیا جو بریک نہیں لگاتا کسی بات کا. صحیح, اب یہ تو ہماری ریفر کی بات ہوتی ہے. آپ کسی بات کو اٹھا کر آج کو کہا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, بھائی ان کو پس منظر کا پتہ نہیں ہوگا کہ بڑے بدترین خبیص ترین قاضی صاحب یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے. صحیح, در مجالس بل امانہ, یا تو آپ پوری بات کر دیں کہ کس تناظر میں اس نے بات کی, کس تناظر میں اس نے بات کی, وہ بہت بیک گراؤنڈ دے رہی ہے, کیا بیک گراؤنڈ کی جو یہ بات کر رہے تھے. اور مجالس اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں, اور مجلس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اس کے پاس ساری باتیں امانت ہوتی ہیں, ساری باتیں جو نہ بتانے کی ہے اگر اس نے بتا دیا یہ رکھائیں وہ خیانت کر رہے ہیں. اور مجالس بل امان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی اقتطاع مال امرئ مسلم او سفك دم حرام او عرض مسلم. ہاں البتہ اگر مجلس میں کچھ ایسی بات ہوئی, اگر مجلس میں کچھ ایسی بات ہوئی جو کسی مسلمان کے قتل کے حوالے سے, تو آپ نے اس مسلمان کو بتانا ہے. یہ امانت نہیں, یہ امانت رکھوں گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جس ٹائل ہے لائک سم تھنگ از گوئنگ آن, پلیز بی اویئر, آپ تھوڑا محتاط رہیں. صحیح, اور دوسرا اختتاء مال امرئ مسلم, یہ آخر آپ ریاست صاحب کی مسجد اس کو نہ بگڑ کے ملک میں سیکھ لے جائیں. صحیح, مسلم کمیونٹی کا شیرازہ پکیڑنے کے لیے کوئی آدمی خلاصت کر رہا ہے دو چار بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح, تو یو شوڈ فائنڈ آؤٹ اینڈ جسٹ آصف صاحب اینڈ جسٹ چودھری صاحب دیٹ یو آر ریسپانسبل پیپل اینڈ دین ہیو اے جان اینڈ منی دیٹ یو آر ریسپانسبل اباؤٹ کمیونٹی اینڈ سم تھنگ از گوئنگ آن لائک دیٹ یو مسٹ بی اویئر آف. اس لوگ ایسا ہنگامہ کروانا چاہتے ہیں. صحیح, اگر آپ وہ بات نہ بتائیں کہ بیٹھ مجال سے بل ہمارا, یہ آپ تو دین کا بیڑا پار کر رہے ہیں, یا آپ تو مسجد کا بیڑا پار کر رہے ہیں. واضح میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایکسیپشن کر کی امام بخاری نے حدیث میں بتایا ولا نسام من نساء نسام يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم, اور آپ لا تلمزوا انفسكم اپنے کو ذلیل نہ کرنے والا تنافسوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کو برے نکنے سے یاد نہ کریں. گندے نکنے ہو دلے حضرت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامات اور نشانیوں میں, کہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو پیارے لوگ آپس میں ملیں گے تو سلام کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہوئے ملیں گے, سلام کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہوئے ملیں گے. حضور نے فرمایا قیامت پر بڑی قریب ہوگی کہ مسلمان کا آپس میں ملنا السلام علیکم تو یہ کیسی ٹھیک آپ کا الحمد للہ اللہ کی مہربانی ہے, جب ملتے وہ بلے اور کہتے تھے یوس آپ کا ہم لوگ ہو گئے تھے. بھائی یہ تو یہ مثال ہے, اور خوش ہوتے ہیں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے. فَذُرْ بِالْأَلْقَابِ, اور آپ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلایا کریں اور نہ پکارا کریں. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان, بہت برے ہیں گندے نام ایمان کے بعد. آپ مومن بھی ہیں اور ایک دوسرے کو گندے ناموں سے یاد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گندے نام او بدماش کہیں گے, او فاسق, او کافر, او یہودی کے بیٹے, او فلان, او بیسل اسم الفسوق بعد الایمان. اللہ کریم نے فرمایا جس نام سے تذلیل ہو جاتی ہے وہ نام نہ پکارا کریں. گندے نام یہ اللہ کی نظر میں بڑے گندے ہیں, بے سر. بلکہ ایون دو رسول پاس حضرت امام بخاری امام صاحب مشکات ایک باب منعقد کی ہے کتاب الاسامی ناموں کے بیان میں, ناموں کے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کے بچے کا نام بھی مار کا مانا ہوگا. مسلمان کوئی اون پٹان نام نہیں رکھے گا, کوئی مائی بول مائی بول نہیں کیا کچھ. صحیح, مسلمان کا نام حضور پاک نے فرمایا حب الاسماء اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن, اللہ کی نظر میں بہترین نام وہ ہے جو اللہ کی بندگی کا اظہار کر رہا ہے, جس کا دین سے تعلق ہو, اللہ سے تعلق ہو, رسول سے تعلق ہو. صحیح, ایسے نام جو بامانی سجاد. صحیح, بہت سارے سجدہ کرنے والے آپ دن رات لگے رہے. صحیح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ذات پہ اثر کر دیتا ہے, نام کبھی کبھار کسی پر ریئیکشن نہیں کر جاتا ہے. نام کو پتہ چاہتا ہے, پتہ نہیں اس کے کام کو آپ خیر خدا خیر کے نام کو چینج کیا جائے یا اس کے کام چینج ہو جائے. صحیح, ایک ریئیکشن ٹرگر رہتا ہے, دوائی کو دو اثر دے رہتا ہے, یہ ایکشن مجھے یاد کرتا ہے. کبھی تو کہتے ہیں کہ آج میں الرجک ٹو اینیمل جانور کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آج وہ الرجک ٹو اینیمل تو یہ الرجی میں لگتی ریئیکشن ہو جاتی ہے. تو کسی آدمی پر نام ریئیکشن کر جاتا ہے. رسول پاس رہتا ہوں کہ ماں سے کہا میں نام بتاؤ اپنے حدیث مطلب کی حضور نے اس سے پوچھا مسلم آپ کا نام, وہ تو کہتا رہے گا جو بھی نیا آدمی آتا ہاتھ ملا تیرے کو مسلم کرو صبح بھی کیا نام ہے آپ کا, آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے, کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح یہ وہ آدمی حضور کے پاس بڑا فہم ہو جاتا کہ یہ تو میرے میں بڑی دلچسپی رہتا ہے, یہ تو ایسا آدمی نہیں کہ آدمی کو اگنور کر دیتا, یہ آدمی کو بڑی اہمیت دے دیتا. اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے, آپ کا نام کیا, آپ کے باپ کا نام کیا ہے, قبیلے کا نام کیا, وہاں کہاں رہتے رہتے تھے, سر گورا میں رہتے جیل میں رہتے تھے, میں نے جو تھا کہا جیل کے اس پر رہتے اس پر رہتے. یہ آدمی تب اٹھتا ہے جب کس آدمی میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں, اگر دلچسپی نہیں لیتے تو بس جسٹ فائنڈ آؤٹ آپ کہاں سے پاکستان سے. اچھا بہت ٹھیک ہے چلو صحیح. تو یہ آدمی کرتا ہے پتا نہیں وہ اچھا سمجھے گا یا برا. میں تو احادیث کو مدد کر رہے ہیں, پوچھتا ہوں اچھا بھائی تو آپ یہاں کہاں رہتے ہیں, فلاں جگہ رہتے ہیں, اچھا کیا کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, تو بتاتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں, اچھا اسٹڈی نہیں کیا رہے ہاں ٹھیک کیا رہے ہیں, جاب کرتے ہیں اس جگہ پر نہیں جاتا کہ کیا جاب کرتے ہیں کیونکہ میں نے اس سے پیسے تھوڑے مانگنے ہیں, بس بس کہہ دیتا ہوں کہ آپ جاب کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اپنے یہاں نہیں جاب نہیں ہے. تو پھر میں ہمیشہ تو میرے پاس آصف صاحب آتے ہیں, کبھی عارف صاحب ہاتھ لگ جاتے ہیں, کبھی دو چار آدمی حنیف صاحب ہاتھ لگ جاتے ہیں, میں کہتے ہیں نیا آدمی بھائی اس کو کوئی جاب نہ ہو صحیح طور سے کہہ لیتا ہوں بھائی اپنا نمبر آف کاغذ وغیرہ وہاں لگا دے گا, کچھ آپ کی کوالیفکیشن ہے وہاں وہ بورڈ پر لگا دیں شاید کوئی آپ کو سپورٹ کروں. یہی تو چیز ہے, یہی ہے دین کا تقاضا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ پوچھتے تھے مسلم کو مسلم ابھی اس سے پوچھ آپ کا نام کیا ہے, کیسے میں حضر حضر کا معنی جو آدمی ہمیشہ ڈپریشن کا شکار اور دوسرے بار پر چم کرتا ہوں صحیح. اب جو اس کا نام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے انڈیکیشن دے دیا اب سال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہشاش برشاش ہو جس کسی سے بھی ملے چاہے جیب میں ڈالر ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بلینئر ہے. او کیسے ہو جی دبل جی ڈا کے بڑا مزہ ہوا, چلو آپ آج آپ کو ریسٹورینٹ میں کھلاتے ہیں بھائی آپ کو خود کھانے کو نہیں مل رہا بس آگ کھلاؤ صحیح. لیکن یہ بس ہشاش برشاش رہتا ہے صحیح. تو سہل کا معنی یہ کہ آدمی ہمیشہ ہشاش برشاش ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلائی کی اس کے ذہن میں ڈالنا چاہا کہ آپ اس نام کو چینج کر. وہ آدمی جب کیا اس نے باٹم لائن فٹ کر دیا, اس نے اپنے قبیلے میں اس کا قبیلہ غیر مسلم تھا انہیں کے لیے نو لہٰذا سما کا ہوگا یہ آپ کے دادا نے نام کرنا دادا کے نام کو تبدیل کرے گا یہی تبدیل کرے. تو اس کے ایک پوتے ہیں ساتویں پشت ساتویں جنریشن وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا نے وہ اپنا نام حضور کے فرمان کے مطابق تبدیل نہیں کیا, ہماری جیت میں وہ مصیبت آ رہی ہے صحیح. ہم ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور بس دوسری بات پھر جان کر دیتے ہیں صحیح. تو ہم نے کبھی دوست نہیں بنائے بس دشمنی بناتے رہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نام یہ بات میں اثر کر جاتا ہے نام. دوستو حضور نے فرمایا کہ حدیث کے ذریعے کو دیکھتے ہوئے والدین کے کچھ حقوق بنتے ہیں بچوں کے. حضور پاک نے فرمایا سب سے پہلا حق تو بچے کا یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں اذان کان میں اذان دیا جائے تاکہ اس کو پیغام ملے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر, اور وہ دی فرسٹ ایور تھنگ کہ اس کے کانوں کو لگے تاکہ اس سے اس کا نیچر بن جائے فطرت بن جائے کہ بھائی یہ وہ دعوت ہے جس کے ساتھ پانچ وقت میرا واسطہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله. تو آپ کی طریقہ یاد کرنے جب کسی کا بچہ پیدا ہو تو دائیں کان کے اندر نہیں کان کے قریب اپنے دائیں ہاتھ کی یہ انگلی یہ یہاں اس کے کان کے قریب رکھ بچے کے دائیں کان کے قریب اور آزان دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر الہ الہی اور پھر بائیں کان کے قریب یہی انگلی رکھیں اور پھر اس میں ایک اقامت دے اور حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری چیز اس کو کسی پاک بندے سے حلال کھانا کھلائے. حلال کھانا کیا کچھ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحنیم کیا کرتے ہیں, لیکن تحنیم تہنے کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ میں چبا رہے اور وہ نکال کے پھر اس بچے کے منہ میں رکھ دیتے. اب صحابہ کیا سارا دین پر جان میں جاؤ اپنے کرنے والے کیوں تھے؟ ان کے جینس کے ساتھ رسول پاک کے لوہار مل چکے تھے. ان کا پہلا کھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہوتا. یہ سفر کو کہتے ہیں تحلیل. ہمارے علماء میں حد بھی یہ طریقہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے شیر سے کہہ دیے تو وہ کر سکتے کھجور کا کہتے اور چلا جائے آپ کے بچے کے پاس میں آ گئی. تو حضور پاک نے فرمایا دوسرا حق. تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا. وہ لوگ شیو کرتے بچے اور بچی دونوں کے بعد سر کے بعد شیو کر دیتے. لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک لیمب زبا کر دیتے تو پھر وہ لوگ اس کا خون اٹھا کر اس کے سر پہ مل لیتے. گندگی جو نجاست ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کروا دیا کہ شیو تو اس لیے شیو تو کریں گے اور لیمب بھی ایک اور دو لیکن خون تو نجاست ہے. شریعت تو نجاست سے نفرت کرتی ہے تو اس کے بجائے کہہ دیا کہ سیفران کو پانی میں ڈال دیں. زعفران جسے کہتے ہیں اس کو پانی میں ڈال دیں اور اسی کا لیے بھی سب کا لگا ہے شیر شدہ سر زعفران کا لیے ہوگا اور وہ جو بال اس کو تولا جائے چاندی کے ساتھ اس کو تولا جائے چاندی کے ساتھ اور وہ چاندی سب آ کیا جائے. اسلام نے فرمایا اگر مرد ہے تو اس کا ختمہ کیا جائے سرکمسیشن. اور حضور پاک نے فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب اور تعلیم دے دی جائے. جب 10 کا ہو جائے تو نماز کے حوالے سے اسے سختی کی جائے. فرمایا 10 کا ہو تو علیحدہ بیڈ کا انتظام کیا جائے. وہ فرق جو ہے مزاج 10 سال کا بچہ بچہ ہو یا بچی اس کو علیحدہ بیٹھ دیا جائے اس کو 1 سال بیڈ میں نہ رکھا جائے. لباس نہ ہوگی اچھی اس کو نہیں سمجھا رہے دو حضور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. حضور نے فرمایا علیحدہ بیٹھ دیا جائے. ابھی تو وہ سارے معاملات کو سمجھتی اور فرمایا فواقی ہے آپ اسے ٹریٹ کریں باقی معاملات میں تو بھائی بہنوں جیسا ٹریٹمنٹ دے دیں تاکہ وہ ریبل نہ ہو جائے باغی نہ بن جائے. 10 کے بعد تو وہ پھر ٹینیجر ہو جاتا ہے. ٹینیجر تو پھر باغی ہو جاتا ہے. حضور اسلام نے بڑی نیچرل بات کی کہ بھائی اسے ٹریٹ کریں بھائی اور بہن کی طرح. یعنی کام تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. مثلا آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ اسے کہہ دیں آئے بیٹھے یا آئے بیٹھے یہ گاڑی نہیں لینی کون سی گاڑی 500 کی ایک ملتی ہے جو صرف 5 تک جائے گی اس سے زیادہ نہیں. صحیح آپ اس کو اس سے مشورہ کر لیں تو کل گاڑی کو جو کچھ بھی ہوگا وہ برا نہیں سمجھے گی یا نہیں سمجھے گا. آپ نے خود خریدی وہ ابو آپ نے ایسی گاڑی خریدی ہے تو بس 5 قدم کے بعد پھر خراب ہو جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فارغ ہو جائے تو اس کی شادی کا انتظام کیا جائے. اور فرمایا ایسا بڑا بڑا حد ہو جب آپ میں سے کسی کا بچہ بالغ ہو گیا وہ بلغ زمدن اس کے شادی کا انتظام نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر گیا فإنما إثمه على والديه تو والدین گناہ میں برابر کے شریک ہیں. میرے خیال میں آج کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا التوبة وانا عادل وانا منها فمن عمل من خاف الله وهو الرحيم الرحيم كان نوم اللي تكبر ان شاء الله هتطلب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تو خلاصہ سورہ حجرات کا کہ سورت کے مختلف حصے مختلف مواقع پر نازل ہو گئے. پہلے 5 آیات میں آداب کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 6 میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے جس سے یہ سبق ہمیں ملتی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، تحقیق ضروری ہے۔ دوسری بات کہ مسلمانوں کے دو فرقے آپس میں لڑیں، دو گروہ لڑے تو اصلاح واجب ہے۔ تیسری بات، اگر کسی گروہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم ہے تو اس کا مقابلہ کرنا بھی آپ کا مذہبی وظیفہ ہے۔ بعد میں معاشرتی برائیوں کا تذکرہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسخرے نہ اڑاؤ، عیب جوئی نہ کرو، برے نک نیم نہ رکھا کرو، بدگمانی کا برتاؤ نہ کیا کرو، غیبت نہ کرو۔ تو پھر یہ بیان ہے کہ انسان بنیادی طور میں آپس میں ایکول ہیں، پرائیورٹی کا معیار اور کرائیٹیرین تقویٰ ہے۔ اور پھر یہ ذکر ہے کہ کچھ لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں ظاہراً، دل ان کا مومن نہیں بنا ہوتا۔ اخیر میں کہہ دیا کہ اللہ کریم یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اے بس سما یعلم اے بس سما وات و تر۔ سورہ قاف، سورت کے بیان پر نظر دوڑا کے یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ نازل تو ہوئی ہے مکہ میں، لیکن یہ وہ دور تھا جب مخالفت زوروں پر تھی۔ یہ سورت رسول اللہ علیہ السلام جمعہ کے خطبوں میں بہت پڑھا کرتے تھے اور کبھی عیدین بھی اس سے پڑھا کرتے تھے۔ ہشام ابن حارثہ، وہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی کہ میں نے یہ سورت ایسی میں مرائز نہیں کی، حضور نے اتنی پڑھی کہ مجھے یاد ہو گئی۔ ابن ہشام بنت حارثہ، جوڑی تو نہیں، سورت کے ابتدا میں اللہ کریم نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے، یہ قرآن ایک عظیم الشان پیغام ہے، لیکن لوگ اس کے متعلق وانڈرنگ کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور پھر وہ بعض بادل موت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کے تخیلات ہیں، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور جو تخیلات امیجنیشن آپ اپنا رہے ہیں، ہمارے فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں آپ۔ اللہ کریم کائنات کا ذکر کیا کرتا ہے کہ آپ تخلیق کائنات پہ ذرا نظر دوڑائیں، اس کلام کی حقانیت نظر آئے۔ اللہ کریم نے ان ویری بریف وے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جھٹلایا تو کیا حشر ہوا ان کا۔ قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم اور دوزخ کا تذکرہ ہے، اور سورت کے اخیر میں اللہ کریم رسول پاک کو کنسول کر رہا ہے کہ آپ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، ان کے کہنے سے آپ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوں، کہ آپ کی ڈیوٹی کسی کو کنورٹ کروانا نہیں، صرف کنوے کروانا ہے۔ اب کنوے کریں، کنورٹ نہ کروائیں، کنورٹ کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں، کنوے کروانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو کوئی ہمارے عذاب سے ڈرتا ہے اس کو ریمائنڈر دیا کریں۔ تو یہ ہے سورت کا نچوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف، والقرآن المجید۔ قاف مقطعات قرآنی سے کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ علماء کا امت کا موقف ہے، امت کہ اس کا اللہ کے نزدیک یہ معنی مراد ہے، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء اس کے تعویلات کرتے ہیں۔ تعویلات، سورہ سواد میں ہم نے کہہ دیا تھا سواد، ہم نے کہا کہ یہ صدقہ کے لفظ کا پہلا حرف ہے, صدقہ محمد, کہ محمد صادق ہے, اور یہ اسی صدقہ کا آخری حرف ہے, صدقہ محمد. تو عربی ابریویشن کبھی ابتدا سے ہوتا ہے, کبھی انتہا سے ہوتا ہے. لفظ صدقہ صاد بال تا, تو سورہ صاد میں پہلا والا حرف لے لیا بطور ابریویشن, صدقہ محمد, محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں پہ آخری حرف لے لیا صدقہ محمد, محمد سچا ہے, اور پیچھے قسم, دونوں ایک جیسے. آپ سورہ صاد پہ جائیں, صاد والقرآن ذلک, صاد صدقہ محمد, محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیچھے قسم والقرآن ذلک, مجھے قرآن کی قسم جو فلا فسٹ میں. لیکن لوگ کیوں نہیں مان رہے, بل عجبوا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ایروگنس کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ ذرا انداز دور اپنا ہے, سورہ قاف, قاف والقرآن المجید, قاف صدق محمد, محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, والقرآن المجید, اور مجھے قسم قرآن مجید کے, مجید کا معنی بزرگ, قرآن ایگزالٹڈ, مجید کا معنی بزرگی, ایگزالٹڈ پوزیشن. بل عجب ان جاء منذر منهم, بلکہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اس بات سے, ان جاء ان کے آگے آئے ان کے پاس منذر, ڈرانے والا, منهم انہی میں سے, فقال الكافرون, اور کافر کہہ چکے, ہذا شیء عجیب, یہ ایک اجنبی قسم کی چیز ہے. انسان کا پیغمبر ہونا یہ ایک اجنبی قسم کی چیز ہے, دس از اسٹرینج کانسیپٹ, دس اسٹرینج کانسیپٹ, کہ یہ ایک اجنبی تصور ہے, انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے. بل عجبوا ان جاءوا منذر منهم, بلکہ لوگ عجیب سمجھ چکے ہیں, تعجب کر چکے ہیں اس بات سے, جاءوا منذر منهم, کے آگے آئے ان کے پاس منذر, ڈرانے والا, منهم انہی کے قبیلے میں سے, انسان ہے. تو ان کے پیغمبر کے انسان ہونے پر یا انسان کے پیغمبر ہونے پر اعتراض ہے, پیغمبر کے انسان ہونے پر یا انسان کے پیغمبر ہونے پر, حالانکہ انسان ہونا ہی پیغمبر ہے, یا پیغمبر ہوتا ہی انسان ہے, پیغمبر ہوتا ہی انسان ہے, انسان کے علاوہ کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہو سکتا, انسان کے علاوہ کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر نے آنا ہے اشرف المخلوقات میں, کس میں آنا ہے, اور اشرف المخلوقات انسان ہے, اشرف المخلوقات انسان ہے. عجبوا ان جاءوا منذر منكم فمنذر منهم, بلکہ لوگ اسے عجیب سمجھ چکے ہو, تعجب کر چکے اس بات سے, ان جاءوا منذر منهم, کے آگے ہے ان کے پاس منذر, ڈرانے والا, منهم انہی میں سے, یعنی انسان آیا ہے, انہی میں سے, یعنی انسان آیا ہے. اور یہ تعجب کہاں ذکر ہے, آپ ذرا جائیں سورہ تغابن, سورہ تغابن 28 پارے میں, آیت نمبر 6, آیت نمبر 5 سے لے لیں, الم یادکم نبأ الذین کفروا بالقبر, کیا نہیں پہنچے آپ لوگوں کے پاس نبأ الذین, خبریں ان لوگوں کے, کفروا بالقبر, جو اس سے پہلے انکار کر چکے تھے, سابقہ امتوں کی خبریں آپ تک نہیں پہنچی, کہ ان کا کیا حشر, فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے چکھ لیا اپنا انجام کار, اپنے عقیدے کا اور اپنے عمل کا انجام انہوں نے دیکھ لیا, فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا وبال اور انجام کار دنیا, ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے درد دینے والے عذاب آخرت میں. یہ ایسا کیوں ہوا, یہ ایسا کیوں ہوا, ذالک, یہ اس وجہ سے, بانہ کانت آتیہم رسلہم بالبینات, کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات, واضح احکام کے ساتھ, فقالوا, تو ان کا رد عمل کیا, فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشر یہدوننا, فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشر یہدوننا, انسان ہمیں گائیڈ کرے گا, فرشتہ چاہیے, انہوں نے نبی پر کیا اعتراض کیا, بشر یہدوننا, انسان ہمیں گائیڈ کرے گا, تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کفر وہ کافر ہو رہے ہیں. پکارو ابشر ہوئی حکم نا, انہوں نے کہہ لیا ابشر ہوئی حکم نا, کیا بشر ہمیں گائڈ کرے گا, فرشتہ چاہیے, نورانی مخلوق ہونی چاہیے. کیسی مخلوق؟ نورانی قسم کی مخلوق ہونی چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے رول ماڈل کو دیکھنا ہے, نورانی مخلوق آپ کا رول ماڈل نہیں ہو سکتا جب اس کے لسٹ اور ڈیزائر وہ نہیں جو آپ کے ہیں. کیسے رول ماڈل ہوگا؟ کہ میرے لیے کوئی فرشتہ رول ماڈل نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے وشز وہ نہیں ہیں جو میرے ہیں, اس کے ڈیزائر وہ نہیں جو میرے ہیں. نہیں, وہ کی سیم ڈیزائر جو میں رکھتا ہوں وہ بھی وہ رکھے تو پھر بھی اسی کو فالو نہ کرے, کنٹرول کرے, تبھی رول ماڈل بنے گا. تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ انسان. انسان کے لیے انسان رول ماڈل بنے گا, انسان کے لیے انسان رول ماڈل بنے گا. یہ دیکھیے لاجیکل ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لاجیکل ہے. صحیح. ہمارے کل دوست ہیں وہ نبی کو دور سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں فریبی حضرات, وہ کہتے ہیں وہ نور تھے, پتہ نہیں کچھ تعلیمات کرتے رہتے ہیں جو بھی کرتے رہیں گے, لیکن وہ ایک کریزی قسم کا کنسپٹ ہے. بھائی نور تھے, کیسے نور تھے؟ مجھے اس نے کہہ دیا آپ سے کہ بھائی وہ ہدایت کے نور ضرور تھے لیکن ذاتی اعتبار سے اس کی نورانیت سے کوئی تعلق نہیں. وہ انسان تھے جی, وہ پرفیکٹ تھے, وہ بشر تھے پھر ہدایت کے نور تھے, وہ بشر تھے پھر ہدایت کے نور تھے, ذاتن وہ نور نہیں تھے, ذاتن وہ انسان ہی تھے. آمینہ کا بیٹا تھا, عبداللہ کا بیٹا تھا, عبد المطلب کا ہوتا تھا, حشم کا پڑپ ہوتا تھا, الاخری اس کو سارے وہ عوارض آتے تھے جو انسانوں کو آتے ہیں, اس پہ غمی بھی آتی, وہ ڈسہارٹنڈ بھی ہو جاتا تھا, وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہو جاتا تھا, اس پہ خوشی بھی آتی ہے, اس کو بھوک بھی لگتی تھی, اس کو پیاس بھی لگتی تھی, وہ زخمی بھی ہوتا تھا. یہ سارے تقاضے ہیں کس کے؟ انسان کے. یہ سارے تقاضے کس چیز کے؟ انسان کے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی بشر کے نبی ہونے پر اعتراض کر دیا. بشر کے جو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ہمارے دوست نبی کے بشر ہونے پر اعتراض کرتے ہیں, اس نے فرمایا ذرا دوسری جانب سے, وہ بشر کے نبی ہونے پر اعتراض کر رہے تھے کہ بشر تو ہے لیکن انڈرسٹوڈ, کیونکہ ان کے سامنے تھے, کھاتے پیتے تھے, سارے تقاضے انسانی تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کیا ہے انسان ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا, انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو شیخ نے فرمایا کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبی تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نبی انسان نہیں ہو سکتا. صحیح. انہوں نے کہا کہ نہ وہ بیلنس رکھ سکے اور نہ یہ بیلنس رکھ سکے, وہ بھی ہچکولے کھاتے گئے ایمانی اعتبار سے, یہ بھی ہچکولے کھا رہے ہیں ایمانی اعتبار سے کہ بھائی قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ فکانو اور بشر, انہوں نے کہہ دیا آیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا, یعنی دیر پاس انڈرسٹوڈ یہ کر دیر پاس ویزیبل دے کہ بشر کہ وہ انسان ہے لیکن انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. ان کا اعتراض تھا انسان کے پیغمبر ہونے پر. فکارو ابشر ہوں گا تمہارا ایک دوسری جگہ, کیونکہ ایک کنسپٹ ذرا کلیئر ہوتا ہے. ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس, انی لکم نذیر مبین, کہ میں آپ کے لیے نذیر مبین واضح ڈرانے والا ہوں, بندگی نہ کرو مگر ایک اللہ کی, انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں پہ عذاب یوم علیم, دردناک دل کے عذاب سے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, سرداروں نے کہہ دیا جو کافر ہو چکے تھے اس کے قوم میں سے, ما نراک, ہم نہیں دیکھتے آپ کو, الا بشرا مثلنا, مگر آپ ہمارے جیسے انسان ہیں. یہ تو مجھے بولے کہ آپ ہمارے جیسے, کیونکہ آپ ہمارے چچا زاد ہیں, آپ ہمارے چچا زاد ہیں, فرام دا سیم جینز اینڈ سیم ٹرائب یو آر, تو آپ ہیں ہمارے چچا زاد اور انسان ہیں, تو بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے. ما نراک الا بشر مثلنا, سورہ انبیاء ما یاتی من ذکر من رب محدث نہیں آتے, انہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی بیان ان کے پروردگار کی جانب سے, یا ریمائنڈر ان کے پروردگار کی جانب سے, محدث تازہ بتازہ, جو تازہ بتازہ ریمائنڈر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, سن تو لیتے ہیں وہ ہم یلحقون لیکن پھر تکتے اڑاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں پیغمبر جو تازہ بتازہ میسج دے رہتا ہے یہ سن لیتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں مسخرے اڑاتے ہیں وہ ہم یلحقون لاہیتن قلوبهم ان کے دل غافل ہیں لاہیتن قلوبهم ان کے دل غافل ہیں واسر النجوى الذين ظلموا اور ظالم لوگ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں تو خفیہ میٹنگ میں ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے اللہ بشر مثلکم یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے آج جیسا انسان پیغمبر ہو سکتا ہے ان کو بشریت سے انکار نہیں تھی کیونکہ وہ تو ویسے بول رہا ہے دیکھو انڈرسٹوڈ فیکٹ الحاظہ اللہ بشر مثلکم یہ آج جیسا انسان ہے یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے مومنوں اس کے بعد تیسری یا چوتھی سورت تیسری دوسری ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ایک اللہ کی بندگی کرو افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه اس کے قوم کے سرداروں نے جو کافر ہو گئے تھے اس کے قوم سے انہوں نے کہہ دیا ما ھذا الا بشر مثلکم یہ آپ جیسا انسان ہے یہ کیسا پیغمبر ہو سکتا ہے ما ھذا الا بشر مثلکم آپ جیسا انسان ہے یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے سورہ شعراء شعراء شورا نہیں شعراء صالح کا واقعہ ہے آیت نمبر 153 قالوا قوم صالح نے کہہ دیا صالح علیہ السلام نے صالح علیہ السلام سے انما انت من المسحرین آپ پہ جادو کیا گیا ہے انما انت من المسحرین آپ پہ جادو کیا گیا ہے آپ میجک افیکٹڈ ہیں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس پہ جادو ہو چکا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہو چکا تو کیا کہہ سکتے ہیں میجک افیکٹ کہہ سکتے ہیں کیا جادو سے متاثر آپ کا ذہن ٹھیک کام نہیں کر رہا اور پیچھے ما انت الا بشر مثلنا آپ نہیں مگر انسان ہے ہمارے جیسے تو ہمارا جیسا انسان وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے آیت نمبر 185 and 86 قوم شعیب کا تذکرہ ہے 185 قالوا قوم شعیب نے کہہ دیا شعیب علیہ السلام سے انما انت من المسحرین آپ پہ جادو کیا گیا ہے وما انت الا بشر مثلنا آپ ہمارے جیسے بشر ہیں اب ہمارے جیسے بشر ہیں تو ہمارا جیسا بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا سورہ یاسین بالکل آخری ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی قل آپ کے دیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ثابت انبیاء کا تذکرہ میں نے مسلم نے خروار حالانکہ ہر پیغمبر سے یہی کہا گیا کہ آپ انسان ہیں ہم انسان کو نبی نہیں مانتے ہم انسان کو نبی نہیں مانتے اور یہ پیغمبر کا خصوص تذکرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر باتے کہ میں انسان ہوں مثلکم آپ جیسا یہ پیغمبر خود کہہ رہا ہے اللہ اس سے کہلوا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں سورہ کہف بالکل آخری آئے قل انما انا بشر مثلکم آپ کے دیے کہ باتے میں انسان ہوں مثلکم آپ جیسا یوحا الیہ مجھے وحی کی جاتے انما الہکم الہ واحد تو عام انسانیت میں میں آپ کے ساتھ ایکول ہوں. میری پرائیورٹی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی جانب سے میسج آتا رہتا ہے. پورے بنی اسرائیل اس سے ایک سورت آگے پیچھے آگے ہم اس کو کہتے ہیں جو آگے گزر چکا نمبر 90 عزیز آباد سمجھ گئے. پاکستان میں 90 بڑا مشہور ہے. حضرت صاحب سمجھ گئے. بس یہ سجادہ آپ کو بتایا وہ ذیشان ہے نہیں, اس کو تفصیلات سارے معلوم ہیں. یہ تو پاکستان میں بڑا مشہور ہے 90. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مشركين مكانه. رسول پاک سے کہہ دیا ہم ایمان نہیں لائیں گے مگر بعد ازاں کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے من الارض مکے کی زمین میں ینبوعا چشمہ آب صاف ڈرنکنگ واٹر منرل واٹر کا چشمہ ہونا چاہیے. منرل واٹر کا چشمہ ہونا چاہیے مکے کے اندر. ہم سمجھیں گے پھر آپ نبی ہیں. تکون لک جنت من نخیل یا آپ کے لیے بہت بڑا باغ ہو کھجور کا وعنب اور انگور کا. اور صرف یہ نہیں اب مکہ میں کھجور اور انگور کا تصور. سبحان اللہ چٹانے ہی چٹانے ہیں. کہیں زمین نظر آ رہی ہے کالے پہاڑ. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کھجور اور انگور کے باغات ہونے چاہیے آپ کے. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. اور پھر آپ جاری کر دیں اس کے درمیان ڈھیر ساری نہریں. اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. پھر توڑ ڈالے ہمارے اوپر آسمان کو جس طرح آپ خیال کرتے ہیں. ہمیں ڈراتے رہتے ہیں آسمان ٹوٹ جائے گا عذاب آ جائے گی. تو پھر آسمان کو توڑ ڈالے ہمارے اوپر. اور اگر یہ بھی سب کچھ نہیں کر سکے اور آپ اپنے کو منوانا چاہتے بطور پیغمبر کے تو اس کے لیے ایک شرط کہ خدا مکے میں آ جائے اور اکیلا اگر وہ آ جائے پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. پھر فل پروٹوکول فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ آ جائے. یا آپ لے آئے اللہ تعالیٰ کو ملائکوں کے فوج کے ساتھ تو ہم مان لیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں. او یکون لک بیت من زخرف یا آپ کے لیے بہت بڑا کیسر و گولڈ کا بنا ہوا. مکے کے کالے پتھروں کا بنا ہوا نہیں. ہاں اس کے بریک سارے کس چیز کو گولڈ کے زخرف کا بنا گولڈ. او تکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء یا آپ آسمان پہ چڑھتے رہے پھر ہم مانیں گے. لیکن اگر آپ چڑھتے بھی رہے اس طرح مانیں گے نہیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ ہم آپ کے چڑھاوے پر یقین نہیں رکھیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ مگر بعد ازاں کہ آپ اپنے ساتھ ایک خط لے آئیں اللہ سے. واپسی میں جب آئیں تو خط لے آئیں اور ایسا خط ایسا نو کہ ہیبرو میں لکھا ہوا ہے. کبھی خدا کچھ آرکیالوجی والے کچھ چیز ملتی ہے اس کی پڑھائی ان سے پڑھی نہیں جاتی کیونکہ وہ زبان گم ہو چکی ہے دنیا میں باقی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسی زبان میں لکھا ہم نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا خط ہو نقر ہو جسے ہمارا عام آدمی بھی پڑھ سکے. صحیح سلین لینگویج میں ہو جسے عام آدمی بھی پڑھ سکے مکے کا. اب یہ سارے ڈیمانڈس کر دیے اللہ کریم نے ایک ہی وہ کہتے ہیں کہ سو سنار سنار کی اور ایک بہت اللہ کریم نے ایک جواب دے دیا کہ بلا کے دیجیے سبحان ربی. What you are thinking? What you are thinking? What a stupid people you are. کیا بے وقوف ہو گئے آپ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہل کنت الا بشر رسولا میں تو انسان ہوں اور پیغمبر ہوں. یہ کام انسان کے نہیں یہ کام اللہ کے ہیں. آپ مجھے خدا بنا رہے ہیں. ہل کنت الا بشر میں تو انسان ہوں رسول اللہ اور پیغمبر. تو واپس اپنے سبق پر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. انسان ہے تو انسان کی نبوت پہ ان کو اعتراض ہے. انسان کے نبی ہونے پر ان کو اعتراض ہے. فا فقال الكافرون تو کافروں نے کہہ دیا ہذا شیء عجیب یہ بڑا اجنبی قسم کا کانسیپٹ ہے ایسا متنا و کنا ترابا آیا جب ہم مریں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی تو پھر زندہ کیے جائیں گے ذالک رجع بعید یہ ریٹرن یہ عقل سے بہت دور بات ہے لاجیکل قسم کا کنسیپٹ ہے یہ کیا غیر منطقی اور غیر معقول اور ان ریزنیبل کنسیپٹ ہے ذالک رجع بعید یہ ہمارا ریٹرن ان پریویس فارم دیٹ از این ان ریزنیبل ریزنیبل کنسیپٹ عقل مانتی نہیں اب یہ اللہ کا جواب قد علمنا ما تنقص الارض منه اسے صاحب نے نکال لیا صفحہ نمبر 519 سورہ قاف نکال لیا آیت نمبر 4 قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منهم وہ سارے ذرات جو زمین کا جاتے ہیں ان میں سے ہمیں ایک ایک ذرے کا پتہ ہے کہ کون کون سا ذرہ زمین نے کا لیا ہے اور کون کون سا ذرہ ابھی تک اپنے فارم میں باقی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ری اسمبل کرنا تو اس کے لیے مشکل ہوگا جس کو پتا نہیں کہ وٹ از ڈیکمپوزڈ اینڈ وٹ از ان اٹس پراپر فارم سٹیٹ کہ کیا چیز ابھی تک پراپر فارم میں ہے کیا چیز ٹوٹلی ڈیکمپوز ہو چکا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں جو ذرے ذرے کا پتا ہے تو میرے لیے ری اسمبل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے حدیث میں آیا امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے آپ لکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم یا کل تراب الا حجب الذنب بنی آدم کے سارے بدن کو مٹی کہا جاتی ہے لیکن حجب الذنب کو نہیں کہتی الا حجب الذنب حجب الذنب کو نہیں کہتی اب حجب الذنب مجھے دیکھیں لٹرلی حجب الذنب وہ چیز ہے وہ جو دارون کی تیوری میں ہے دارون کی تیوری میں ہے کہ جہاں سے دم کٹا ہوا ہے بیٹھتے بیٹھتے وہ بندر کا دم کیا ہو گیا وہ چھوٹا ہو گیا کٹ گیا گستا گستا گستا ختم ہو گیا بعد میں انسان کا شکل اس نے اڈاپٹ کر دیا دارون کی تیوری ہے صحیح اب وہ جو دم کٹی جگہ اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں اسپائن کارڈ کا جو بالکل اینڈ ہوتا ہے بیک بون کا جہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بھی دم کٹا ہوا ہے انگریزی میں زوالی میں اس کے لیے کراپ ورڈ ہے مجھے یاد نہیں تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے اسے زوالی میں فائنڈ آؤٹ کریں کہیں ڈکشنری میں لکھا ہوگا زوالی کی ڈکشنری میں صحیح لیکن وہ جو اسپائنل کارڈ کا بالکل اینڈ ہے اب ہر کو معلوم ہے حجب الذنب اس کو کہتے ہیں لیکن جب رسول پاک نے کہہ دیا کہ بنی آدم کے سارے بدن کو مٹی کہا جاتی ہے حجب الذنب باقی رہ جاتا ہے اب فوراً صحابہ چونک گئے کہ بھائی بھائی دس حجب الذنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ بین دیٹ پارٹ آف اسپائنل کارڈ کہ یہاں پہ حجب الذنب رسول پاک نے کسی اور چیز کے لیے استعمال کر دیا ہے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا ما حجب الذنب یا رسول اللہ اللہ کے نبی یہ حجب الذنب سے آپ کا کیا مراد ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو چونکہ وہ سادہ لوگ تھے صرف فارمنگ کو جانتے تھے گرین کو جانتے تھے مسٹرڈ گرین کو جانتے تھے وہاں پہ جب مثال دی جاتی سب سے چھوٹے ذرے کی تو کس چیز کی مسٹرڈ اب ہمارا تو ہے وہ تو مائکرو ٹیکنالوجی کا دور ہے تو مائکرو ٹیکنالوجی میں تو آصف صاحب کوئی اپنے فن کے متعلق کوئی مثال دے گا اور وہ خلیل اپنے فن کے اور آپ اپنے فن کے اور یہ اپنے فن کے کہ جو چیز آپ کے فیلڈ میں آپ کو مائکرو معلوم ہو تو آپ مثال دیں گے صحیح اب سادہ حربوں کو آپ سمجھائیں گے تو کس انداز سے سمجھائیں گے یعنی آج سے میرے خیال میں 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے سے 100 سال پہلے اگر ہندوستان اور پاکستان کے سادہ لوگوں کو آپ بیکٹیریا کا تذکرہ کر جاتے ہیں صحیح کہ یہ جو زخم ہے اس میں تو اتنے وائرس پڑ گئے ہیں پتہ نہیں بڑھ ملیا نا تو کہیں گے کیا بکواس کر رہا ہے یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کیونکہ ان کے بورڈ سے باہر صحیح تو ہر کو حضور سمجھاتے رہے تو جب فرمایا کہ حجب الذنب باقی رہے گا تو صحابہ نے فوراً چونکے کے لیے حجب الذنب کیا چیز ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل حبۃ خردل مثل حبۃ خردل یہ مسٹرڈ گرین جیسے ذرات ہیں انسانی بدن کے مسٹرڈ گرین جیسے ذرات ہیں یا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو اللہ نے القا کر دیا کہ یہ آپ اس انداز سے اب یہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز مینٹ دیا بیسڈ اپان ہز سائنٹیفک ٹیکنالوجی نہیں یا سائنٹیفک نالج نہیں کیونکہ اس نے تو ایک جملہ ایک کہہ دیا کہ اللہ نے جو القا کر دیا کہ میں تو حبت خردل سو وی فائنڈ آؤٹ as far as our case of technology and science and biology is concerned, that maybe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was talking at that time about tissue culture, not about DNA. ڈی این اے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے تھے کہ ڈی این اے سے ان کو ری اسمبل کروایا جائے گا. بس ان میں آ گئی. یہ کتنا واضح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بن ہو یوگا وہ فی ہی یوگا, اسی چیز سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. بن ہو یوگا اسی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے, اور حضور پاک فرماتے کہ اس کی گروتھ بھی اسی کے کمبینیشن سے ہوتا رہتا ہے. صحیح, تو وہ زمانہ تو سائنس کا نہیں تھا, بس حضور وحی کے احساس پر صرف یہی کہہ سکتے تھے. وہ کوئی سائنس کے پروفیسر تھوڑے تھے, وہ کوئی ضلع میں پڑھانے والے تو نہیں کہ سائنس پڑھا رہے تھے, وہ تو شریعت کے پیغمبر تھے. تو اس نے تو وحی کے احساس پہ ایک پوائنٹ دے دیا کہ نہ یوسف کا انڈا اٹھا. تو یہ حدیث آپ اپنے پاس لکھی, یہ جو الفاظ میں نے کہہ دی اس کا ترجمہ لکھے کہ حضور نے فرمایا کہ ساری انسانی باڈی کو مٹی کہا جائے گی, اور اس کو زنب کا لفظ لکھی عین جیم بے اور پھر الف لام اور وا نون با اور وہ زنب, اور یہ بھی لکھیں کہ لٹرلی اس کا معنی سارے عربوں کو معلوم تھا کہ اگر پرسن اسپائنل کارڈ کے اینڈ کو کہتے ہیں تو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو میل اپنے زبان کو جانتے تھے. لیکن حضور نے جس انداز سے یہ لفظ استعمال کر لیا تو انہوں نے باٹم لائن پک کر دیا کہ یہاں تو حضور کا مراد اسپائنل کارڈ کا اینڈ نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے چھوڑ کر کہہ دیا ہونا ہے پرزنب, یہ پرزنب سے آپ کا کیا مراد ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہہ دیا کہ اور کو زنب کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستحبت خردل, یہ انسانی بدن کے اندر مسٹرڈ گرین جیسے ذرات ہیں. من کو یقلا تو فیہ یرکب, اسی سے پیدا کیا جاتا ہے, اسی سے اس کے بدن کی کمبینیشن ہوتی ہے یا کمپوزیشن ہوتی ہے. انسانی بدن کی ترکیب کے لیے کمبینیشن کے بجائے کمپوزیشن اچھا لفظ ہوتا ہے. خلیف صاحب آپ لوگ سائنسدان آئے گیا تو حضور نے دے دیا, یو شوڈ گو دا ڈیٹیلس, ڈی از ویری کلوز ٹو دیٹ ویری کنسرن. بس کوئی چیز ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اب اگر وہ وہاں یعنی وحی کے ذریعے کر اس کے ذہن میں القا بھی ہوتی ڈی این اے کہ یہ ڈی این اے ہے, تو ہر اپنے کہتے تو یہ ڈی این اے کیا بلا ہے. صحیح اگر ابو بکر اگر عمر ڈسٹرب کرتے تھے یہ ڈی این اے کیا بلا ہے, وہ زمانہ تو ڈی این اے ٹیکنالوجی کا نہیں تھا. صحیح, تو جب حضور نے کہہ دی مستحبت خردل تو مسٹرڈ گرین ہر ایک آدمی جانتا تھا. اس کی ڈیولپ شکل ہے, اس کی طرف پروگریسو شکل ہے. یہی الفاظ اور یہی تصورات جو پیغمبر دے رہے ہیں ایک ایک لفظ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. حالانکہ ایک آدمی جس نے الف با تا سا اور اے بی سی بھی نہ پڑھا اور اتنی ٹیکنیکل باتیں کرتا ہے, اب وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتے ہوئے توڑا کر رہا ہے, وہ تو جو کچھ کرتا ہے تو وہ تو صرف ریلے ہوتا ہے, پیغمبر تو صرف ریلے کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ الاخلاص اخلاص کا معنی لغوی اعتبار سے سنسیئرٹی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. قالوا لمن یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا کس کی خیرخواہی؟ حضور پاک نے فرمایا للہ, اللہ کی خیرخواہی. اب ایک انسان اللہ کے لیے کون سی خیرخواہی کر سکتا ہے؟ To believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. That is sincerity with Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, our medium language for this tafsir is Urdu. But I will try to say something in English also, because those brothers who do not understand Urdu, to get a little bit. So anyhow, Rasool Pak sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا لِلَّهِ اللہ کے لئے خیر خواہی, وَلِرَسُولِهِ رسول پاک کے لئے خیر خواہی, وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ مسلمان لیڈروں کی خیر خواہی اور مسلمان عوام کی خیر خواہی. تو یہ ہے دین کا خلاصہ, یہ ہے دین کا نچوڑ. اس کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے النصیحۃ للہ, اخلاص اللہ تعالی کے لیے. تو اب اللہ تعالی کے لیے اخلاص یہ ہے کہ آپ کا بلیف ٹھیک ٹھاک ہو. یہ جو تین جمعے میں نے اس پہ درس دے دیا اپنے خطبوں میں, دی کانسیپٹ آف گاڈ ان اسلام, اللہ کا تصور اسلام میں کیا کچھ ہے, کیونکہ لوگ تو آلموسٹ سارے کے سارے ڈفرنٹ ایجز میں ڈفرنٹ طریقے سے وہ خدا کے تصور کو تو مانتے تھے. ایون دو مشرکین مکہ دے ور آف دا ویو دیٹ وی ڈو ورشپ دیز آئیڈلز ٹو ٹیک اس کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس ویری کلوز لے جائیں گے. تو قابل احترام بزرگو, اب پتہ لگ گیا کہ یہ تصور ان کے ہاں بھی تھا, یہود کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے, لیکن ان کا تصور خدا کا وہ بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, انہوں نے بھی خدا کے لیے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا. عزرا, دے بلیوڈ ان عزرا اے سن آف اللہ سبحانہ وتعالی. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, عیسائی بھی خدا کا تصور تو مانتے ہیں, بٹ دے بلیو ان ٹرینیٹی, وہ تثلیث میں عقیدہ رکھتے ہیں. مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں, سارے لوگ وہ خدا کے تصور کو تو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک فیبریکیٹڈ تصور اپنایا ہے, کیونکہ یہ چیز انسان کے انٹیوشن میں یا سب کانشیئنس میں پڑا ہوا ہے, وجدان یا تحت شعور میں خدا کا تصور, تو ضمیر اسے جن جوڑتا ہے. سو ان ون وے آر دی ادر ہی ڈز بلیو ان اللہ سبحانہ وتعالی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب برزنیف کا, جو روس کا صدر تھا اور بڑا پاورفل قسم کا, ایٹ دیٹ ٹائم رشیا اور یو ایس ایس آر وار ویری مچ اسٹرانگ. سو دی پریزیڈنٹ آف یو ایس ایس آر آف دیٹ ٹائم وین ہی واز میٹنگ دی پریزیڈنٹ آف امیرکا ریگارڈنگ سم ٹریٹی اینڈ وین دے سائنڈ اٹ ٹوگیدر اینڈ وہ شیک ہینڈ کر رہے تھے, تو برزنیف جو ملحد تھا, جو خدا کے وجود پہ بلیف نہیں کرتا تھا, اس نے بھی انٹینشنلی اس کے زبان سے ایک سینٹنس نکل گیا کہ وی مسٹ بی کمیٹڈ اینڈ فلفل, ہمیں فلفل کرنا چاہیے وعدہ, ادر وائز وی ول بی ریسپانسبل ان دی کورٹ آف گاڈ, اللہ کے عدالت میں ہم ذمہ دار ہوں گے, ہی ول کوشچن اس. سو اٹ مینس کہ سب کانشیئنس میں, تحت شعور میں, وجدان یا انٹیوشن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. لیکن تبھی تو میں نے آپ کو سورہ الکافرون میں ایک اہم نقطہ سمجھایا, جو ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الحادی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, میں عبادت نہیں کرتا ان کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں, آپ عبادت نہیں کر پاتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور پھر اس کو ریپیٹ کروا دیا گیا. تو عام مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ ریپیٹیشن ہے, اونلی ٹو اسٹریس اپان دیٹ ویری کنسپٹ وچ از مینشن دیئر ان سورہ الکافرون, ناٹ ٹو ہیو اینی کمپرومائز ریگارڈنگ دی بیسک اینڈ اوریجنل پرنسپلز آف دین. تو عام مفسرین, ہمارے شیخ نے فرمایا نہیں, قرآن کریم میں تاسیس تاکید سے اولا ہوا کرتا ہے, اور یہ اسلامک جورسپروڈنس کا عام قاعدہ ہے کہ تاسیس تاکید سے اولا ہے. جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ اللہ کریم نے اس کو ریپیٹ کیوں کروایا, کیونکہ اللہ کریم وہ حکیم ذات ہے, اس کا کلام از فل آف وزڈم, سو دیر مے بی سم وزڈم ان دس ریپیٹیشن. تو شیخ مرحوم نے فرمایا رحمہ اللہ کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, ایک تو فرمایا کہ میں حالن یعنی ان پریزنٹ ٹائم آئی ڈو ناٹ ورشپ یور آئیڈلز اینڈ یو ڈو ناٹ ورشپ مائی گاڈ, اور دوسرے جو دو آیات ہیں ان دا سیم وے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا آپ کے آئیڈلز کا, ایون ان فیوچر ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو ورشپ یور آئیڈلز, ولا انا عابد ما عبدتم فی المستقبل ولا انتم عابدون ما اعبد, اور شیخ نے دوسری بات فرمائی کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, کہ پہلی دو آیات یہ نفی الشرک فی المعبود, اور دوسری دو آیات نفی الشرک فی طریق العبادہ, کہ ہمارا اور آپ کا تو معبود ہی علیحدہ علیحدہ ہے, میں ایک علیحدہ معبود کی عبادت کرتا ہوں, آپ لوگ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اور دوسرا طریقہ عبادت بھی ہمارا اور آپ کا ڈیفرنٹ. ایون دو اگر آپ میں سے کچھ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں, سو دیٹ از ناٹ ان دا پراپر وے. وائی, کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر حج بھی کرتے ہیں تو آپ لبیک کہتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن تملکہ, کہ آپ کا کوئی شریک نہیں, ہاں آپ کی ملکیت میں اور آپ کے پوزیشن میں, آپ کے اونرشپ میں کچھ ایسے مبارک لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں. صحیح. سو میں اسی طریقے سے تلبیہ کہتا ہوں. اور دوسری بات, جب آپ لوگ واکنگ اراؤنڈ دی کعبہ، بیت اللہ کے ارد گرد آپ طواف کرتے ہیں، تو آپ کا طریقہ و ماکان الصلاۃ عند البیت الا مکاءً و تصدیہ، آپ کلیپنگ کرتے ہیں، یو آر کلیپنگ اینڈ یو ڈو وسل دیئر وین یو آر میکنگ طواف، وائل آئی ڈو سے لبیک اللہم لبیک اور آئی ڈو میک سرٹن دعاز دیئر. تو ہمارا اور آپ کا تو طریقہ عبادت ہی مختلف ہے، ہمارا اور آپ کا معبود میں کوئی اشتراک نہیں. ایون دو جوز اینڈ کرسچن آف دے ٹائم دے ہیڈ اے ڈفرنٹ وے آف عبادت، ایون دو دے ہیڈ اے ڈفرنٹ کانسیپٹ آف معبود ایون. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اب حضور کو کیا ضرورت پڑی؟ اللہ نے اس سے کیوں کہلوایا؟ بیکاز دے ہیڈ گون اسٹرے آف دی رائٹ پاتھ آف اللہ، دی پاتھ آف توحید اینڈ مونوتھیزم. سو رسول پاک سے کہلوایا گیا کہ جوز اینڈ کرسچن سے کہہ دے کہ چلو آپ کے دین میں جو بیسک کانسیپٹ ہے، جو اوریجنل تصور ہے خدا کا، اس کو اپنائیں تو ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے، باقی چیزوں پر کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے، لیکن کچھ چیز تو درمیان میں کامن ہو کہ اس پر بیٹھا جائے. ابھی آپ لوگوں نے تو کوئی کامن چیز چھوڑی نہیں. اب اگر آپ سٹارٹ ہی لیتے ہیں ٹرینیٹی سے تو میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں اور کون سی انڈرسٹینڈنگ پیدا کروں؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. If they will turn away, so tell them be witness that we are totally surrendering in front of Allah سبحانہ وتعالی. So قابل احترام بزرگو، سورہ الاخلاص، یہ اس کا موضوع ہے توحید، موضوع ہے اس کا توحید. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بنیادی تین موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور باث بعد الموت، کیونکہ صداقت القرآن، جس طرح ذیشان نے اپنے پریزنٹیشن میں کہہ دیا کہ صداقت القرآن اور رسالہ یہ تو انٹرلنکڈ ہیں، دیز ٹو سبجیکٹس آر انٹرلنکڈ. وین ایور یو پروو دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از دی پرافٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سو اٹ مینز دی بک براٹ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ از دی ٹرو کلام آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دی مومنٹ یو پروو دیٹ دس از دی بک آف اللہ، سو اٹ مینز دیٹ محمد واز دی میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. سو اس لیے ہم چار کے بجائے پھر تین کہتے ہیں کہ توحید، رسالہ اور باث بعد الموت، بلیف ان دی ونس آف اللہ، بلیف ان دی میسج آف آل دی میسنجر اینڈ فائنل پرافٹ ہوڈ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ. تو یہ بنیادی تین چیزیں ہیں. اب جب سورہ الاخلاص یہ اس کا موضوع توحید ہو گیا، سو اٹ مینز دیٹ از ون تھرڈ آف دی انٹائر بک آف اللہ سبحانہ و تعالی، اینڈ دیٹ از مینشن آلموسٹ ان 13 احادیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہا سلسل قرآن، کہ سورہ اخلاص دیٹ از ون تھرڈ آف دی ہول قرآن بیسڈ اپان دی بیسک سبجیکٹس آف دی ہولی بک، اینڈ دیٹ از توحید، رسالہ اینڈ باث بعد الموت. سو قابل احترام بزرگو، اب سورہ الاخلاص اس کا موضوع ہے کیا؟ توحید. اور کانسیپٹ آف گاڈ میں میں نے آپ کو تین جگہ بلکہ چار جگہ بتائی تھی. ایک سورہ الاخلاص، نمبر دو سورہ حشر کے آخری تین آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وی آر دیئر دی کوالٹیز اینڈ اٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی ہیز بین مینشنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، اینڈ اللہ سیز دیٹ ہی از ابو آل دوز دے آر میکنگ پارٹنر وتھ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دس ٹائپ آف پارٹنر. اللہ سبحانہ و تعالی سیز اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، اور میں نے وہاں آپ لوگوں کو دو ترجمے دیے تھے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، کہ آپ اللہ کو انفارمیشن دے رہے ہیں ایسے شرکا کی جس کا اللہ کو خبر نہ ہو، اینڈ یو آر ٹیلنگ اللہ سبحانہ و تعالی دیٹ مسٹر سو اینڈ سو از یور پارٹنر، عیسیٰ از یور پارٹنر، آر سینٹ میری از یور پارٹنر، آر ازرا یور پارٹنر، آر دیز آئیڈلز آر یور پارٹنر، سو یو آر ٹیلنگ اللہ سبحانہ و تعالی وائل ہی ڈزنٹ نو ہز اینی پارٹنر، ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، آپ اللہ کے ساتھ ایسے چیزوں کو پارٹنر بنا دیتے ہیں، دے ڈو نتنگ اور دے نو نتنگ، وائل اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، سو ایک ایسی انٹیٹی جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور دوسری انٹیٹی جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، لا یخفا علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو وہ بے علم، وہ اس اللہ کے پارٹنر کس سینس میں بن سکتے ہیں؟ تو دوسری اور تیسری جگہ میں آپ کو لے گیا تھا سو آیت الکرسی پر، کہ آیت الکرسی وہاں پہ اللہ کریم نے پلی لے لی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اور پھر ایک ہی آیت میں آٹھ دلائل اس کے لیے دیے ہیں، الحیو القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم. تو وہاں پہ اللہ کریم نے 8 دلائل دے دیے کہ ناؤ دی کانسیپٹ از ویری مچ کلیئر. سو یو مے ناٹ یوز اینی فورس ٹو کنورٹ سم ون ٹو بیکم مسلم. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ٹیل سم ون دس از ڈے ٹائم بیکاز دے از برائٹ. ہی شوڈ نو ہمسیلف دیٹ دس از ڈے ٹائم. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ٹیل ہم دیئر فور اللہ سیز لا اکراہ فی الدین. بٹ سم پیپل دے ڈو انٹرپریٹ اینڈ ایکسپلین آر اپلائی دیٹ ویری آیا آف سورہ البقرہ ان رانگ وے. دے ڈو اپلائی ٹو دا مسلم. وائی یو آر ٹیلنگ می دیٹ جسٹ پرے, I don't drink, I don't do this and that, la ikrah fi din. Brother, that is related to issue of aqeedah. That does not relate to issue of a'mal. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala says, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. In another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawaha. Proportion, perfection of the nature of human being, hey kiya. He can go this way or he can take the other one. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ کریم فرماتے ہیں اب جس نے یہ راستہ لے لیا وہ کامیاب ہو گیا, جس نے دوسرا راستہ لے لیا ہی از اے لوزر, ہی لاسٹ ایوری تھنگ. سو تیسری اور چوتھی جگہ میں آپ کو لے گیا تھا سورہ النور پر کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض, ایک ترجمہ تو عام مفسرین کرتے ہیں کہ اللہ منور السماوات والارض. اللہ کریم نے آسمانوں کو روشن بنا دیا ہے, اللہ نے زمین کو بھی روشن بنا دیا ہے. ابن مسعود نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ, ان اللہ نور السماء بالنجوم فبمن نور الارض. اللہ کے نبی, اللہ نے آسمان کو تو ستاروں سے مزین کروا دیا ہے, برائٹ بنا دیا ہے, لیکن زمین کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو بھی روشنی دے دی ہے, اس کو بھی روشن بنایا. اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, العلماء نجوم الارض, سکالر آف قرآن اینڈ سننا, دے آر جسٹ لائک اسٹارز for the entire humanity. وعلامات وبالنجمهم يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala says these ulama of Quran and Sunnah, they are signs of deen. And therefore, when we do ask Allah and make request in Surah Al-Fatiha, time and again, اهدنا الصراط المستقيم. Oh Allah, guide us or keep us or establish us on the right path, walking towards Allah subhanahu wa ta'ala, which can take us to close to Allah subhanahu. So right after that, we do say siratul ladzina an'amta alayhim. You have to find out the straight path by recognition of certain ulama or certain people who will be your guide, to guide you. That what we say, that everywhere and anywhere kitabullah need rijalullah. May Allah subhanahu wa ta'ala make all of us rijalullah. Say ameen. If you will become Rijalullah, so every difficulty is gone, every hardship is gone. You are a blessed one here and also in the hereafter. So Allah Kareem نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. تو ابن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور السماوات بالنجوم فبمن نور الارض. حضور نے فرمایا العلماء نجوم الارض. یہ جو علماء ہوتے ہیں, پریکٹیکل علماء, ناٹ اونلی دوز ہو آر گیونگ لیکچر اینڈ دے ڈو ناٹ پریکٹس اکارڈنگلی. میں اللہ سبحانہ و تعالی میک اس پریکٹیکل مسلمز اینڈ پریکٹیکل علماء. سے آمین. بیکاز امام مالک ابن انس, ہی ہیز نریٹڈ اے حدیث, الناس کلہم حلقہ الا المسلمون والمسلمون كلهم حلقة إلا العالمون والعالمون كلهم حلقة إلا العاملون والعاملون كلهم حلقة إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. إنا لله وإنا. امام مالک نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا that all the human beings, they are in great loss and danger. They are in great danger, but only those who believed in the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then those who believed in the message of Muhammad, they are in great danger. But only those who know and who learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, then those who learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they are in great danger. But only those who does practice accordingly, but they know, they do practice accordingly. And then the practical people, they are in great danger, but only the sincere people, they are out of danger. And Huzur ne phir bhi keh diya ke wal mukhlisun ala khatarin azim, even the sincere people are in a great danger, because you have to face Allah subhanahu wa ta'ala. You have to face by your own amal and deed. You can never satisfy Allah subhanahu wa ta'ala if you will tell Allah that I have done so and so and so and so and so. So Allah subhanahu wa ta'ala says, just imagine how much ni'mas and favor I have given to you. It cannot be compensation of only your two eyes. It cannot be a compensation or muawaz of two kidneys. It can never be compensation of your heart and mind. You know what I'm saying? So اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ والمخلصون علی خطر عظیم, مخلص لوگ بھی بہت بڑے ڈینجر میں. تبھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے رات جب اس نے آیات پڑھی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان و مال کی خریداری کی ہے کہ آپ مجھے دے دیں میں آپ کو جنت دے دوں گا, میں آپ کو جنت دے دوں گا. سو حضرت ابو بکر وہ رو پڑے, صبح تک رو رہے تاریک کونے میں. صحابی فرماتے ہیں صبح جب روشنی پہلی میں آ گیا فیضان انا بھی ابی بکر, دیکھ لیا ابو بکر ہیں جو رو رہے ہیں. فقلت له وانت یو آر کرائنگ اینڈ ویپنگ, آئی ڈو نو دیٹ دیٹ دی ریلیٹڈ پارٹ آف ہولی قرآن آر دیز آیات ریویلڈ ان یور فیور وین یو لبریٹڈ سم 17 سلیوز. You bought them and you liberated them like Bilal and Ammar and Yasir Rizwanullahi alayhim ajma'in. So Allah subhanahu wa ta'ala informed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tell Abu Bakr, inna Allah ashtara min al-mu'mineen anfusam wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. So Abu Bakr ne keh diya, I am well aware of, main is nuzul se to waqif hu, lekin hai mera aur Allah ke darmiyan business or transaction, کہ اس نے میری جان و مال خریدی ہے مجھے جنت دے دے گا. آئی ایم ویری مچ افریڈ آف کہ اللہ کریم کہیں وہاں کوئی ایڈلٹریشن اس میں نہ نکالیں کہ آپ نے کچھ ملاوٹ کر دی ہے, آپ نے کچھ اس میں ملاوٹ کر دی ہے. سو آئی ایم ویری مچ اور اسی وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وقلوبهم وجلۃ, کہ وہ لوگ جو ایمان والے پھر بھی ان کے دل وہ شیکنگ کرتے رہتے ہیں کہ وٹ ول ہیپن دیئر آن دی ڈے آف ججمنٹ, ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالی پٹ اس ٹو اکاؤنٹیبلٹی. سو اللہ کریم نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ نے روشن بنا دیا ہے زمین کو علماء کے روشنی کے ذریعے, یہ نجوم الارض ہیں, یہ سٹار آف دی ارتھ آف اللہ سبحانہ وتعالی ہیں. اور رسول پاک نے فرمایا العلماء امناء الارض وفی روایت شہداء اللہ فی الارض ما لم يخالطوا الامراء فاذا خالطوهم فهم لصوص الدين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور پاک نے فرمایا کہ علماء یہ اللہ کے وٹنسز ہیں, یہ اللہ کے بزنس ڈیل کرتے ہیں, یہ اللہ کے نمائندے بنے ہوتے ہیں, لیکن یہ تب تک جب انہیں بڑے لوگوں کے دروازوں کے چکر وہ عادت نہ پڑ چکی ہو کہ فلاں جگہ سے کوئی $5-10 ملیں گے, فلاں جگہ سے کوئی بوسیدہ قسم کی کار ملے گی, فلاں جگہ سے کوئی دوسرا نظرانہ ملے گا, فلاں بادشاہ سے کوئی وظیفہ مل جائے گا. حضور نے فرمایا دے آر وٹنسز آف اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ دے آر دی ٹرسٹیز آف اللہ, سو امناء اللہ فی الارض ٹرسٹیز آف اللہ, لیکن کنڈیشن از ما لم يخالطوا الامراء. اور حضور نے فرمایا جب انہوں نے وہ راستہ لے لیا فار دیئر میٹیریل گینز, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دے آر دی تھیوز آف دی دین آف اللہ سبحانہ وتعالی, دے آر کمیٹنگ تھیفٹ ان دی دین آف اللہ سبحانہ وتعالی. میں اللہ سبحانہ وتعالی پروٹیکٹ آل آف اس, سے آمین. سو اینی ہاؤ سورہ الاخلاص یہ خالص توحید ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا دیئر آر certain and several hadith in this regard, Ubay ibn Ka'b ki riwayat hai, Abu Huraira ki riwayat hai, Abdullah ibn Masood ki riwayat hai, Muaz ibn Abdullah ki riwayat hai, wo sare kehte hain ke Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam se Yahood ne ya mushrikeen ne keh diya in siblana rabbaka, hame zara tell us about the biography of your lord and your god, tell us about the biography of your lord and god, uska koi shajra nasab koi lineage aur koi biological relation wo hame bataein, baap kiska hai, بیٹا کس کا ہے, بھائی کس کا ہے, فلاں کے کس کا کون سا رشتہ دار ہے, تعلقات کیا ہیں اس کے, ان سبح لنا. یہ حدیث ابی ابن کعب, معاذ ابن عبداللہ, ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین ساروں نے نقل کی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایٹ دا مومنٹ جبریل امین کیم اینڈ ہی ٹولڈ ہم ٹیل دیم قل ہو اللہ سٹوپڈ گائز واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, ڈو یو کنسیڈر that Allah subhanahu wa ta'ala is one like us, he will have some son or daughter or wife or brother or sister or something like that, or helper, supporter and protector? No, he doesn't have any type of these things, he has no any concern with. So Allah Kareem ne farmaya ke unhe bata de hu Allah, that is the perfect answer of that very question. Usi sawal ka perfect jawab hai, Sheikh ne farmaya hu Allah, mere tone ko dekhen تو ٹون سے آپ کو معلوم ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد, یس ریسائٹیشن اس طرح کیا کرتے تھے, لیکن جب جواب دے رہے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا نے بتا دے ہو اللہ, بھائی وہ اللہ ہے, آپ اللہ کے متعلق کیسے سوالات کرتے ہیں, یہ حیران کی بات ہے, دیٹس امیزنگ یو آر آسکنگ سچ لائک کوسچنز اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی, اور یہ احد اس کی تاکید ہے, ہو اللہ دیٹ از مبتدا اینڈ خبر, بردر محمد ہوا, دیٹ از مبتدا, اینڈ اللہ دیٹ از خبر, دیٹ از پرفیکٹ سینٹینس. الجملہ الاسمیہ تدل علی الدوام علی الاستمرار, کہ ہی از اللہ, وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, وہو اللہ فی السماوات, وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. صحیح, تو جب آپ ٹون ایسا اختیار کریں گے, دیٹ از اے پرفیکٹ آنسر, اینڈ ایوری باڈی شوڈ بی اینڈ مسٹ بی سیٹسفائیڈ وتھ. لیکن پھر بھی اللہ نے آگے فرمایا, احد, وہ اکیلا ہے. جس طرح ہمارا طریقہ ہے, ہم تو کبھی کبھار ایک آیت میں دو تین ہفتے گزار دیتے ہیں, تو آج اس لمیٹڈ ٹائم میں تو ہر ہم تینوں صورتوں کی پرفیکٹ تفسیر تو نہیں دے سکتے, لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ, سارا اگر دیا بھی نہیں جا سکتا تو کچھ ہائی لائٹس کریں گے, صحیح, اور کچھ ہنٹس آپ کو دے دیں گے, اور ان شاء اللہ ان دا پراپر وے وی ول ٹرانسلیٹ اینڈ وی ول ایکسپلین اس لیٹر آن. یو ول فکس اے ٹائم وین وی ول اسٹارٹ اگین, منڈے انشاءاللہ. نعم القراءت الحال والمرتحل, یہ دیکھیے, یہی وہ چیز ہے کہ ان ساتھیوں میں یہ زیل اور انتوزیزم پیدا ہو گیا. میں نے ان سے کہہ دیا ایک ہفتہ درمیان میں چھٹی کرنی ہے پھر شروع کریں گے, یہ کہتے ہیں نہیں منڈے سے پھر شروع کرنا ہے. اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ نعم القراءت الحال والمرتحل, یہ حافظ صاحب نے آخری تین سورتیں پڑھ دی, سورہ اخلاص, سورہ الفلق, سورہ الناس, اور پھر واپس آ گیا الحمدللہ اور بقرہ کے اوائل پڑھے. تو کس لیے پڑھے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا you should show the malaika and Allah subhanahu wa ta'ala such a position and such a form that we are not very much tired and does not feel any fatigue regarding your Quran. Now we have completed and then we went back and we started once again. And Ibn Abbas says, by doing so, you will be getting rewarding of double Quran. By doing so, only recitation of Surah Al-Fatiha and a few ayat of Surah Al-Baqarah, you will be getting reward of two Qurans as you have completed twice. آر ٹو ٹائم. تو اس لیے حافظ صاحب نے اسی سنت پہ عمل کیا, اور آپ بھی اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ بھائی وی شوڈ اسٹارٹ دس منڈے اگین, ان شاء اللہ وی ول ڈو, بٹ یو شوڈ ڈیسائڈ دیٹ وٹ نائٹ شوڈ بی انگلش اینڈ وٹ نائٹ شوڈ بی اردو اینڈ پشتو اینڈ عربک. دیٹ از اے اسپیسیفک ٹائم فار بردر محمد اینڈ آل عربین بردر اینڈ سسٹر. اینی ہاؤ یو شوڈ ڈیسائڈ لیٹر آن, کہ ایک بار ہمیں بہت پیاس لگی, مینس پانی اویلیبل نہیں تھا, اور طوفانی رات تھی, طوفانی رات, لو چل رہی تھی, گرم ہوا, گرم ہوا, اور ہم بڑے تکلیف میں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. کنا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حسن و ظلمہ, فخرج لیصلی بنا فاخذ بیدی فقال قل. معاذ بن عبداللہ فرماتے ہیں, اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے کہا پڑھو اور کہو. میں فسکت, تو میں خاموش ہو گیا, ماذا اقول, میں کیا پڑھوں. ثم قال لی قل, پھر مجھے کہا کہ کہو, تو میں نے کہا ماذا اقول, فسکت, تو خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضور پاک نے فرمایا جس نے تین بار اس سورت کی تکرار کی اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ اسے حضور نے سلسل قرآن کہہ دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ هذه السورة مئة مرة, جس نے اس سورت کو 100 ٹائم پڑھ لیا, ان ون سٹنگ he recited this surah 100 time, muhiyan ho zunub 50 sana wa fi riwayat zunub 100 sana, usse 100 years ke jitne gunah hai wo dhul jayenge uske, kyunki usne allah ki tauheed ka iqrar wo repeat kar diya aur bar bar keh diya. So anyhow there are so many hadith, later on I will tell you in detail. Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu farmate hain ke mujhe rasool pak ne kaha awala uallimuka khair suwarin min suwar alquran, میں آپ کو قرآن کریم کی ساری صورتوں میں بہترین صورت نہیں بتاؤں. تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ, جی ہاں ضرور بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت لم تنزل مثلها فی التوراۃ والانجیل والزبور, یہ ایسی صورت ہے. وفی روایت سورت انزلت مثلها فی التوراۃ والزبور والانجیل, اگر پہلی والی روایت لے لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کیریکٹرسٹک اینڈ دیٹ از دی خصوصیت آف ہولی قرآن, اور اگر دوسری والی حدیث لے لیں تو اٹ مینز کہ دی سیم کانسیپٹ واز گیون ٹو آل آف دی میسنجرز آف اللہ سبحانہ و تعالی, بیکاز دین آف اللہ سبحانہ و تعالی از ٹو اسٹیبلش اپان دی کانسیپٹ آف توحید. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بیڈ پہ چلے جاتے کان یقرأ الاخلاص والمعوذتین ثم ينفث في يديه, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیڈ پہ جاتے سونے کے لیے تو سورہ الاخلاص, سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ لیتے, پھر بلو کرتے اپنے فَيَمْسَحُ بِهِ مَا سَحَلَ لَهُ مِن بَدَنِهِ اَوْ جَسَدِهِ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہاتھ اپنے سر سے لے کر بدن پہ جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کو گویا پیرا دیتے. فلما مرض رسول اللہ, جب حضور علیہ السلام مریض تھے اور بڑے کمزور ہو گئے, فکنت اقرؤها وانفث فی یدی وامسح بها جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضور کے حکم کے مطابق میں یہ تین سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں بلو کر دیتی اور اپنے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر پرا دیتی. تو اٹ مینس کہ دیٹ از سنہ عمل, یو مسٹ ڈو دیٹ ایوری نائٹ وین یو آر گوئنگ ٹو بیڈ اور یو آر دیئر ان دا بیڈ. So you should recite Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq and Surah An-Nas. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذک من سحر الساحرین, اللہم انی اعوذک من قضا و قضا, خدا بندہ میں وچ کرافٹس کے وہ سحر وغیرہ سے پناہ مانگتا ہوں, فلاں سے پناہ مانگتا ہوں, فلاں سے پناہ مانگتا ہوں. جب یہ سورتیں نازل ہوئی فترکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکتفا بہا, تو حضور پاک نے وہ سارے جو دعائیں کرتے تھے وہ چھوڑ دیے, اسی پر اکتفا کر گیا کہ سورہ الاخلاص پڑھ لیتے اور المعوذتین پڑھ لیتے. سو اینی ہاؤ لیٹر آن آئی ول ٹیل یو دا ڈیٹیلز, بٹ ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. حضرت شیخ التفسیر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ دار العلوم دیوبند کے عظیم مفسر, جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے عظیم مفسر اور بہاولپور ریاست کے وزیر معارف و تعلیم, جو میرے دو سورتوں کے شیخ تھے فقط, کیونکہ بڑے بوڑھے تھے کمزور تھے, میں صرف استفادہ کرنے کے لیے تاکہ میں اپنے سند کو عالی بنا دوں. تو میں گیا اس کے گاؤں اور ساتھی سے پوچھ لیا کہ بھائی مجھے حضرت شیخ التفسیر کے پاس جانا ہے, تو وہ مجھے لے گیا کیونکہ وہ ہمارے علاقے کے لوگ یعنی پشتون سب لوگ اچھے ہیں لیکن پشتونوں کے اپنے کچھ روایات ہیں, اگر مہمان اس کو ملے تو سب سے پہلے تو وہ سٹریس کرتے ہیں آپ میرے ساتھ روٹی کھائے پھر میں آپ کو متعلق آدمی کے پاس بھجوا دوں گا اور پہنچا دوں گا. میں نے کہا بھائی میں نے شیخ سے ملنا, اس نے کہا شیخ تو بیمار ہے, میں نے کہا مجھے پتا ہے اس لیے تو میں جانا چاہتا ہوں. تو وہاں گیا, شیخ نے مجھے معوذتین کی تفسیر سنا دی اور اٹ مینز کہ آئی گاٹ اے غالی سند اینڈ نریشن چین ان دس ریگارڈ فرام شیخ التفسیر مولانا احمد مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ, who was the direct student of امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ, and he was a great مفسر of دار العلوم دیوبند. تو قابل اعتراف یہ ہمارے علماء جو ہوتے ہیں جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ایک دو الفاظ مجھے آپ پڑھائیں تاکہ میں آپ کی شاگردی کا وہ شرف حاصل کر سکوں, شاگردی کا شرف. ہم جیل میں تھے تو وہاں مولانا ایوب جان صاحب بنوری تھے, مولانا ایوب جان صاحب بنوری, ہم نے کہا حضرت دو تین احادیث سنائے تاکہ شرف تلمذ حاصل ہو, شرف تلمذ. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو سارے علماء کہتے تھے حضرت صبح ایک درس دیا کریں تاکہ ہمارا سند عالی ہو جائے مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام محتمم دار العلوم دیوبند دار العلوم میں آئے تھے, ہم نے اپنے شیخ مولانا سمیع الحق صاحب سے درخواست کی کہ حضرت سے کہہ دیں ہمیں ایک حدیث پڑھائیں تاکہ سند مل جائے, تو حضرت حکیم الاسلام نے ہمیں شمالی ترمذی کی پہلی حدیث پڑھائی حضرت انس کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ, تو یوں سند عالی ہو گیا. سو اینی ہاؤ شیخ التفسیر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس آیت یا سورت کے اول میں کلمہ قل آیا ہو تو اسے کہتے ہیں قرآن کریم کا امر اعلانی, کہ جسٹ پروناؤنس ڈکلیئر اینڈ اناؤنس, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ایشو, جسٹ پروناؤنس ڈکلیئر اور گو آن دی الیکٹرانک میڈیا, کہ یہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے. اور ٹوڈے وی کین سے گو آن یور ویب پیج اور آن یور ای میل اینڈ جسٹ ای میل دس پیغام ٹو آل آف دا ہیومن بینگ. تو یہ قل کا معنی یہ ہے کہ یہ ہے قرآن کریم کا امر اعلانی, کہ ڈونٹ ہائیڈ اٹ, جسٹ پروناؤنس اٹ, ڈکلیئر اٹ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا, قل کہہ دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ احد. عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہوا دیٹ از ضمیر الشان, کہ حال یہ ہے یا شان یہ ہے کہ اللہ کریم وہ ایک ہے, اللہ کریم وہ ایک ہے, لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا نہیں یہ احد یہ تاکید ہے, ہوا ضمیر شان نہیں, اس کا مرجع ہے ذات باری, ہوا وہ اللہ جس کے متعلق آپ پوچھتے ہیں وہ اللہ ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہے تو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے, ہم نے ڈیفائن, دیٹ از ناٹ اے حد تام, بیکاز وی کین ناٹ گو تھرو حد تام آف اللہ سبحانہ و تعالی. مولانا ممتاز الحق صاحب اینڈ آل دیز علماء آر سٹنگ اے برتر اس خیال و قیاس و گمان و وہم, وز ہر چی گفتہ اند شنی دیم و خواندہ ایم دفتر تمام گشتو بپایا رسید عمر ما ہم چونی در اول وصفے تو ماندہ ایم وی آر سٹل ان ایلیمنٹری ریگارڈنگ ریکگنیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ اللہ کی ریکگنیشن اور اس کی معرفت یہ ایک ایسا سفر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے. جس دن آپ ختم کر جائیں گے تو اٹ مینس کہ یور جاب از ڈن اینڈ یو کین ناٹ ڈو دیٹ اینڈ دیئر فور اللہ سبحانہ و تعالی کمانڈڈ رسول اللہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین انٹل یور ڈیتھ یو ہیو ٹو اسٹڈی until your death you have to study hatta yati akal yaqeen al maut. So aap ne maut tak allah ki maarifat ka ye safar ye chalana hai. Hazrat Abu Bakr رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کے وقت جب دعا کرتے تو ایک جملہ کہہ دیتے کہ یا من غایت معرفتی القصور عن معرفتی. وہ ایسی ذات جس کے پہچان کی انتہا یہ ہے کہ آدمی ایڈمٹ کرے کہ میں ابھی تک آپ کو صحیح طور پر نہ پہچان سکا. بات ذہن میں آ گئی. تو یہ سفر جاری رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ما جاء فی خیالک او خطر ببالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذلک. یہ سبحان اللہ حضرت علی نے کیا جامع بیان کر دیا. کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک. جو تصور اللہ کا آپ کے قلب و دماغ میں گھوما, اللہ اس طرح لائٹ ہوگا جس طرح بلب ہے فار ایگزامپل, اتنا گریٹ ہوگا جس طرح ماؤنٹین ہے, ہاں اس طرح ہائی ہوگا جس طرح سن اینڈ مون ہے, صحیح. تو حضرت علی نے فرمایا یہ جتنی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اللہ کے متعلق آتی ہیں اللہ کریم اس سے بیانڈ ہے, صحیح, یہ اس سے آگے ہے. تو اٹ مینس کہ یو مسٹ بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالی از دی کریئٹر, ہی از دی لارڈ آف دی یونیورس, ہی از دی پاور فل انٹیٹی, ہی از دی ون ہو ڈیزرونگ ٹو بی ورشپڈ ان دی پراپر وے, اینڈ nobody should make any partner associate with Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہمارے شیخ نے کہا huwallah, وہ اللہ ہے, وہ اس طرح کہنا ہے وہ اللہ ہے. تو ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الکمال المنزع عن النقص والزوال. ایک ایسی ذات جو سن سیور اور فار ایور ہے, اور ایک ایسی ذات جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, جس میں, اور ایک ایسی ذات کہ سارے کمال کی صفت اس ذات میں موجود ہے, اس میں کوئی نقص نہیں, کوئی فالٹ اور ڈیفیکٹ نہیں. تو یہ ہو گئی اللہ کریم کی ایک تعریف صرف پہچان کے لیے. علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال. ورنہ ہمارا بلیف وہی ہے جو محب اللہ بہاری کا ہے سلم میں, سلم العلوم میں, کہ لا يحد. ہمارا بلیف وہی ہے کہ لا يحد, اس کا حد تام نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. Nobody can encompass the entity of Allah subhanahu wa ta'ala or the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala or the things known to Allah subhanahu wa ta'ala. So respected brothers, Allah فرماتے ہیں قل آپ کے دے جے ہو اللہ, وہ اللہ ہے. اور دوسری بات احد. اب احد اور واحد عربی لغت میں دو لفظ ہیں, دونوں کا معنی ہے ایک, دونوں کا معنی ہے ایک. ہاں للہ الواحد القہار, وہاں اللہ کریم نے لفظ واحد کہہ دیا, لیکن یہاں چونکہ سرکمسٹانسز کو چھوڑتے لوگ پوچھ رہے تھے بایولوجیکل ریلیشن بتا دیں, صحیح, لوگ پوچھ رہے تھے ان سے بولنا کوئی نسب بنا بیان کر دیں, بایولوجیکل ٹری بیان کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دے ہو اللہ, وہ اللہ ہے. احد ایک ہوتا ہے ون, اور ایک ہوتا ہے انگریزی میں دا اونلی ون. ایک ہوتا ہے ون, ایک ہوتا ہے The only one. ایک ہوتا ہے گویا پشتوں میں, ایک ہوتا ہے یو اور دوسرا ہوتا ہے اک یو. دوسرا ہوتا ہے اک یو. فارسی میں ایک ہوتا ہے یک اور دوسرا ہوتا ہے یکتا. تو واحد کا معنی ہے یک ون, اور احد کا معنی ہے the only one are یکتا. کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اس ایک واحد کو کہتے ہیں وحدت عددی. کیا کہتے ہیں؟ وحدت عددی. اور احد کو کہتے ہیں وحدت ذاتی حقیقی. وحدت ذاتی. اب جب وحدت عددی آ جائے تو کوئی آدمی کہہ دے ون, سو یو ول بی ایکسپیکٹنگ ٹو پروناؤنس ٹو اینڈ دین تھری اینڈ دین فور. اینڈ وین سمباڈی سے دی اونلی ون, ہی ہیز گٹ ایوری تھنگ, نتھنگ بیفور اینڈ نتھنگ آفٹر. سو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا واللہ احد, کہ وہ اللہ ہے اور وہ یک تنہا ہے. اللہ الصمد, اللہ کریم الصمد. اب ترجموں میں لکھتے ہیں دی ایٹرنل ون اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو. کوئی کہتا ہے بے نیاز ہے فلاں فلاں فلاں. اب سمد کے متعلق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یسمد الیہ فی جمیع الحوائج, رواہ البخاری. امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ ذات جس کو سارے حاجات کے لیے آدمی ریکویسٹ کرتا ہے, آدمی ریکویسٹ, اینڈ ہی مسٹ ڈو دا سیم, ہی مے ناٹ گو ٹو سمباڈی ایلس ٹو آسک ہز نیڈ ٹو گرانٹ ہز نیڈ بائی سمباڈی ایلس. نو, نوباڈی کین گیو یو اینی تھنگ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بزرگ کے قبر پہ جائیں اور اپنے ساتھ کالا مرغا لے جائیں کہ بابا ککڑ لے اور پتر دے. صحیح, تو بابا ککڑ لے اور پتر دے, یہ تصور اسلام میں نہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ سبحانہ و تعالی, ہی از دیٹ ون ہو کین گیو یو اے سن اور اے ڈاٹر اور بوتھ آف دیم اینڈ کین میک یو ایشو لیس اینڈ نو باڈی ایلس کین ڈو دیٹ. اللہ الصمد, ابن عباس نے فرمایا. اور صمد کا دوسرا معنی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صمد کا دوسرا معنی ہو سید الشریف العظیم الحلیم العلیم الحکیم. اللہ کے سارے صفات کے لیے انکلوڈڈ ہے, اللہ کے سارے صفات کے لیے انکلوڈڈ ہے. اب لک انٹو آل دیز انٹرپریٹیشن گیون بائی ویریس صحابہ, ہم نے ترجمہ نکال لیا ہے کہ اللہ کریم اللہ الصمد لا یحتاج احدا وکل یحتاج الیہ, کہ وہ اللہ کریم ایسی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے جنا گیا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. کیونکہ وہ شجر نسب کا پوچھ رہے تھے, تو شجر نسب تو اس برتھ پروسیس سے ڈیولپ ہوتا ہے اور اس پہ اسٹیبلش. اللہ کریم نے فرمایا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی مثال کوئی ند اور کوئی ہمسر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اے لا يُسَاوِهِ أَيُّ أَحَدٍ. سورہ الفلق, قل اعوذ برب الفلق, آپ کے دیجئے اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کا. اب دیکھیے سورہ الاخلاص میں اللہ نے دو دعوے کیے, فرسٹ آف آل اللہ احد کہ وہ ایک ہے, اور دوسرا اللہ الصمد وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری دنیا اس کی محتاج ہے. تو پہلے والے دعوے کی دلیل وہ وہاں پہ آ گئی سورہ اخلاص میں, لم یلد ولم یولد, وہ کسی کا والد نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, وہ کسی کا بھائی بھی نہیں, کیونکہ تینے رشتے ہوتے ہیں, یا اپر ریلیشن یا ڈاؤن ریلیشن اور یا ایکول ریلیشن. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ تو میرا کوئی اپر شریک ہے, کیونکہ یہ باپ جو ہوتا ہے بیٹے کے مال میں یہ اپر شریک ہوتا ہے, اور بیٹا یہ چھوٹا شریک ہوتا ہے, بیٹا چھوٹا شریک ہوتا ہے, اور یہ بھائی یہ مساوی شریک ہوتا ہے. اور اسے کہتے حسر عقلی, کہ عقل اجازت نہیں دیتی کسی چوتھے شریک کی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھ سے بالا نہ کوئی میرا شریک ہے نیچے. اور سورہ الناس, یہ دونوں دلائل ہیں اور اللہ کریم آرگیو کرتا ہے دی سیکنڈ آیا آپ سورہ قل ہو اللہ احد وچ ہیز بین ٹیکن ایز اے پلی بائی اللہ اللہ الصمد. سو ناؤ ہی آرگیوز and he giving us the evidence or the arguments in this regard, they look into surah al-falaq and surah an-nas, ke duniya mein bhi kisi qisam ka shar koi aur nahi hata sakta. wa in yamsaska allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fazli yusibu bihi man yashau min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. so brother ishtiyaq, he has requested to give azan. brother ishtiyaq, so he will give azan, then we will pray inshallah right away after the prayer and after sunnah. We will explain these two surah and then inshallah the dastar bandi and awards.